Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Tweede Kamerleden eisen uitleg over het externe onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Ariep. In een brief eisen ze dat de huidige Kamervoorzitter Bergkamp en het dagelijks bestuur van de Kamer voor maandagmiddag opheldering geven over hun aanpak. Woensdag lekte uit dat het dagelijks bestuur een onafhankelijk onderzoek wil naar het handelen van Ariep, omdat ze in anonieme brieven beschuldigd werd van machtsmisbruik toen ze Kamervoorzitter was. Ariep zelf reageerde woedend. Op Cuba wordt al 2 dagen geprotesteerd tegen de regering. Volgens de honderden demonstranten biedt de overheid te weinig noodhulp na orkaan Ian. Die richtte op Cuba grote schade aan. Er viel veel regen met overstromingen tot gevolg. En zeker 2 mensen kwamen om. Een deel van de inwoners zit al dagen zonder stroom en heeft nauwelijks te eten. Dat er protesten zijn op Cuba is opvallend. Vorig jaar werden nog ruim 1000 demonstranten opgepakt en vervolgd voor het protesteren tegen de communistische regering. De militair leider van Burkina Faso is afgezet. De regering is ontbonden en de grondwet is opgeschort. Ook zijn de grenzen van het West-Afrikaanse land gesloten. De nieuwe leider zei dat een groep officieren had besloten om de militair af te zetten, omdat hij te weinig deed aan geweld van radicaal-islamitische groeperingen. Het is de 2e staatsgreep dit jaar in Burkina Faso. De animatiefilm Knor heeft de Gouden Kalf gewonnen voor beste film. De stop-motion film over een meisje en haar varkentje kreeg ook Gouden Kalveren voor de regie en de vormgeving. De prijzen werden vanavond uitgereikt in Utrecht. Het is voor het eerst dat een animatiefilm de belangrijkste Nederlandse filmprijs krijgt. Het weer, regen en vooral langs de kust een stormachtige wind. Het is 1 graad of 12. Overdag een enkele bui, mogelijk met onweer. Tussendoor is ook de zon te zien en wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Goedenacht, welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Ik hoop dat je zin hebt om een programma te maken, want ik heb vragen nodig. 0800-1121 is het telefoonnummer. Jij stelt een vraag en ik ga op zoek naar iemand die het antwoord kan geven. Ook via 0800-1121. Dus bel gewoon als je met iets rondloopt of stuur even een mailtje. nachtzuster@omroepmax.nl. Op Twitter en op Facebook kun je me ook gewoon vinden onder de naam Nachtzuster. En je kunt als je wilt altijd een appje sturen. Vind ik extra leuk, ook als je eventjes laat weten waarom je wakker bent of waar je bent en of je luistert of niet. Je mag ook appen dat je niet luistert. En als je wilt kun je natuurlijk ook komen chatten. Dat doen we dan met z'n allen achter de computer. Je gaat eventjes naar radio1.nl/nachtzuster en daar klik je even de chat aan en dan zie ik je ook hier in mijn schermpje verschijnen. Er zijn dus een heleboel manieren om mee te doen aan dit programma, maar de snelste en de makkelijkste manier is 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, niets aan de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe niets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en wel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Al ik de morgen? Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Al ik de morgen? Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Toevallig heet het liedje hetzelfde als dit programma Nachtzuster. En het is van Doe Maar. 0800-1121 is het telefoonnummer. Gebruik het vooral, want zonder jou geen programma. Je stelt een vraag en ik ga voor jou op zoek naar iemand die het antwoord kan geven. Sas, goeienacht. Ja, hoi, goeienacht. Hallo, hoi. Nou, hey. Ik dacht, nou, ik kom er vast niet doorheen, maar... Nou, wat een nacht nu al. Nou, het begint net. Ja. Ik had eigenlijk, ik weet niet of dat wel eens voorbij is gekomen, maar wat ik me soms afvraag is als ik woon aan het strand en vlak bij de duinen, en als ik met mijn hond loop, dat ik nooit begrijp als hij rent en doet, dat hij zelf nooit in de poep stapt. Nee, maar echt, dat is nooit. Ik bedoel, hij kon hartstikke smerig worden, maar hij trapt nooit in de hondenpoep. Nou, ja. In de duinen, daar ruimt niet iedereen het op. Nou, dat vraag ik me dus altijd af. Ik heb zelf geen hond, dus ik kom daar niet zo vaak. Maar als ik die hondenspeelplekken zie, zo'n veldje dat is afgezet, en daar zitten dan mensen met hondjes. Hè? Oh, doen mensen dat ook? Die lopen dan af en toe even een rondje. Want ik zie mensen op die bankjes zitten, die zitten helemaal niet op te letten of wat die hond wel of niet doet. Ik ruim wel op. Maar kijk, als je echt in een natuurgebied bent. Maar, en als het op een pad is waar iemand wandelt, nou, dan vind ik ook dat je het moet opruimen. En je moet het niet opruimen alleen als mensen je kunnen zien. Je moet het gewoon anyway opruimen. Dat lijkt me vrij simpel, maar dat is ook niet. Maar als hij gewoon echt aan het rennen is en door struiken en bosjes. En ja, jezus man, er ligt overal dan wel poepies en zo. Maar ja. Ik kan er wel instappen, maar hij dus niet. Gewoon nooit. Terwijl... Hebben ze ook niet van die, zoals dat een eend zeg maar niet echt nat wordt van water, dat honden daar een soort afweersysteem van in hun pootjes hebben? Lieverd, ik geloof dat ik aan jou de vraag stel, dus ik weet dat dus niet. Nee, maar ik heb geen idee. Dat je, het is misschien een beetje een rare vraag om het programma mee te beginnen, maar. Maar ze komen dus nooit met vieze pootjes thuis? Ja, wel met vieze pootjes. Ja, maar niet vieze pootjes. Door uitwerpselen. Snap je? Soms dan denk ik denk dit programma bestaat dus nu, wat is het, 12 jaar, 13 jaar, ja, zoiets. En soms denk ik, we moeten toch alle vragen al wel een keer gehad hebben? Nou, ik dacht, misschien heb je deze ook wel gehad. En ik heb ook wel eens gegoogeld, maar dan kom ik er toch niet echt. Het is volstrekt nieuw. Het is ook niet een soort existentiële levensvraag. Maar nou, ik ben gewoon benieuwd dat ik denk, hoe is het mogelijk, joh, dat je dat... zeker in als we spelen met meerdere honden en het gaat kriskras. En ja. Ik heb ook wel zo'n hondenmensen, maar die weten het ook niet. Die dachten ook van, hey, grappig. Nou, ik hoop dat iemand hier iets zinnigs over kan zeggen. Dat kan natuurlijk via 0800-1121. En anders, misschien weet jij daar het antwoord op. Wat ik ook nooit heb begrepen, is dat uit het niets er opeens fruitvliegjes zijn als je fruit hebt. En ook uit het niets als het fruit weg is, dat ze weer weg zijn. Waar ze naartoe gaan, hoe ze ontstaan, ik heb geen idee. Ja, dat is grappig, want die vraag... die staat dus ieder jaar in de top 5 van vragen die gesteld worden in Nachtzuster. Right. Maar, even kijken hoor, of ik het zo snel kan vinden. Maar dan kan ik dat zelf opzoeken. Nee. Kijk, dat kan dus niet. Zoals jij hebt het nu op tafel gelegd. Er zijn dus nu zeker 4 mensen die denken... ja, hoe zit dat? Jeez, ja, toch? Dat zal wel zo zijn. Ja, maar ik ken er al een paar in ieder geval. Precies. Nou ja, maar wat wij gedaan hebben... toen dit programma, weet ik veel, wat was het... de 500ste uitzending of de 1000ste uitzending? Nee, dat kan niet. Nou ja, de zoveelste uitzending die we hadden... toen hebben we de vragen die het vaakst voorbij kwamen... hebben we aan kenners voorgelegd. Ja. Ik heb het alweer even niet gebruikt. Dus nou zit ik even te kijken. Nee, ik heb hem hier. Maar je hebt echt een soort top 5 waarin vragen zitten die eigenlijk veelvuldig voorbij komen. Ja, joh, we houden alles bij in dit programma. Oh, nou ja, my God. Ik niet, Martin. Maar dat is echt. Ach, waarom heb ik dat nou niet meer? Oh, dat zit denk ik nog in de oude studio. Nou, in ieder geval, Midas Dekkers heeft dat toen uitgebreid uitgelegd. Oké. Okay. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Je gelooft het Jij niet. Jij weet het gewoon. Ja, op het antwoord serieus. Er zijn 3 vragen die steeds maar weer voorbij komen... waar ik gewoon het antwoord op weet. Okay. Het bordje Kado langs de snelweg staat voor calamiteitendoorgang. Fruitvliegjes die komen zomaar ineens in je fruit... omdat ze belachelijk goede reukorganen hebben. Ze kunnen 2 straten verder gewoon ruiken... dat jij een bedorven banaan hebt liggen. Of een lekkere pittige appel. En de derde ben ik even vergeten. Kom ik op maar terug. Maar ik zie ze eigenlijk nooit naar binnen vliegen als het ware. Snap je? Opeens zit dat zo in honderden... Nou, wat je dan, iedereen wat je dat dan ik dus... alleen maar verrot fruit heb liggen. Maar, ja, nou, wat je dus moet doen is dus een... Een rottende appel of een oude banaan. Die moet je vanaf het ene op het andere moment moet je die op tafel leggen. En dan zie je ze dus door alle hoeken, kiertjes en gaatjes komen ze dus. En dan komen ze waarschijnlijk gewoon van de achterburen waar ze tot dan toe lekker hebben zitten. En dan gaan ze daarna, als het weg is, gaan ze dus ook weer door elkaar, door kierten en gaten. Ja. Ja, alhoewel ik het gevoel heb dat ze voor altijd blijven dan. Nou ja, misschien komt deze vraag en dan want anders dan... Ja, zolang je nog tijd hebt, ja. Weet iemand waarom er een R... Waar staat die R voor op stoepen? Want ik denk dat iemand altijd bij... weet je, als iemand voor zijn woning een oprit heeft... dan staat daar bij sommigen... Nee, dat is dan een stoeptegel met een R. Oh. Maar ik denk, ja... Waarom? Omdat iemand achteruit kan. Maar waar is dat dan de R van reverse? Ik kan het niet bedenken. Ik heb daar ook op gegoogeld. Niet vinden. En hoe ziet die tegel eruit? Is nou, het een grote gewoon of een grijze, weet je, gewoon een grijze stoeptegel. Ja. Met een witte... gaat ook via de gemeente. Hè? Het is niet dat iemand dat er zelf Even eerst valt. Afmaken hoe die eruit ziet. Oké, een grijze stoeptegel. Ja. Met een witte hoofdletter kapitaal R. En hoe groot is die dan ongeveer? Ja, dat zijn stoeptegels. Gewoon de ordinaire stoeptegels. Ja, dat snap ik. 25 maar die... bij 25. Nee, niet de tegels zoals die schatje, R. Ja, dat weet ik toch niet. Oh, maar is die groot, is die ja, klein? Ja, de R is, hij is vrij beeldvullend in... Okay. Hij vult die tegel echt gewoon in verhouding. Okay. Ik heb een beeld nu. Ik weet niet of het klopt, maar ik heb een beeld. Nou ja, is het maar echt serieus. Het is, je ziet het, ja, ja. Als je in Amsterdam woont, maar als er ja, mensen met oprijlanen, zeg maar, Sas? Die hebben vaak zo'n Sas? Tegel. Yes. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Doei. Ik hoor het wel. Ik hoop het. Ja, wie weet. Oké, fijne avond, hè? Dag, Sas. Hoi. Daar ben ik van. Wat zeg je, Wim? Nee, alle gauw hoer door. Ik heb wat beters gedaan. Oh. Oh, in de radio zetten. Moment. Nee. In de radio zetten. Moment. Kan maar, ja. Wim. Oh, ja. Zo, dat is een beter zo. Zuster. Ja, precies. Ik lig aan. Anders zit je maar een beetje naar jezelf te luisteren. Nee, die geloof ik, hè. Wat zeg je? Ik ken nog niet zo lang. Ik lig hier al weken. Met corona. Ach, gos. En dan moet ik hem kijken. Hey, hoe laat is het eigenlijk? Het is nu 16 minuten over 2. En iemand bij jou horen, hoor. Is ook zo. Hey, ik ben ziek, man. Ja, wat, ja. Wat ben je gaan doen? Nou, hey. Wim? Wim? Ik heb hetzelfde gevoel. Oh nee, nog ik weer. Moment. Ja. Even wachten. Ja, we wachten even, Wim. In de radio uitzetten, een moment. Alweer? Hey. Ik nou, want weer wat is. Ik heb gehoord, zeg ik al, hè. En dan lig ik op bed hier. En dan dacht ik net, ik ga net die lopen. Er is toch geen in de buurt, en ik zit in isolatie. En wat gebeurde? Kom bij het bos hier. Kom bij het bos. En het ziet op, niet lopen. En donker. En dan heb ik corona door de benen. Zonder boswachter door wat dan door. Denk je? Ik ben kom. Ja, dat moment. Snap ik, Wim. Nou, ik leg het maar op, geloof ik. Ja, is misschien... Nee, waarin misschien wel moet wel een vraag komen. En een antwoord komen op een vraag. Dan moeten ze wel toch weten door. Het is toch te gek hier tegenwoordig. Ja. En mijn beetje oude woorden en ik liggen bijna en er komt geen mensen bij mee. Oh. Nee. Ik leg op, hè. Is goed, Wim. In de radio. Nee, de radio kan nu weer aan. Man. Hey. Nou. Is mijn muziek. Goed. Ja, leg maar op, Wim. Wim die wil dus weten, blijkbaar, dat maakte ik eruit op uit dit verhaal, dat je 's nachts niet mag wandelen in het bos. Ik kom mij niet bekend voor. Nou wil ik ook meestal niet 's nachts wandelen in het bos. Maar ik weet het eigenlijk niet. Misschien weet iemand het wel. Mag je 's nachts niet wandelen in het bos? En waarom dan niet? Dat hoor ik graag. Ans? Ans? Ja? Hallo? Goedenavond. Goedenacht, Astrid. Goedenacht. Ik heb een vraagje. Misschien kan ik het zelf uitrekenen. Maar... Oh. Het is net zo makkelijk als ik het vraag. Ja. Hoeveel kubieke meter gas of hoeveel kilowattuur heb ik nodig om een kamer te verwarmen van, ik zal maar zeggen, 50 kubieke meter? Oké. Om een kamer te verwarmen. En hoe warm moet het dan? Zal ik maar zeggen van 0 tot 20 graden. Tot 20 graden. 20 graden. Want je wil vast weten op hoeveel kubieke meter gas je straks uitkomt. Ja, hoeveel gas of het nodig is of hoeveel kilowattuur of er nodig is. Oh, oké. En hoe groot was de kamer, zei je? Nou, ik zal zeggen 50 kubieke meter. Oké. En je weet wel al heel goed de maten en zo. Ja, ik schat maar zoiets, ja. Ja. De lengte, maar de breedte, maar de hoogte. Oké. En hoe verwarm je dan? Ja, ik kan het met gas verwarmen of met elektriciteit. Ja, maar hoe? Met een... Via de verwarming met gas. Ja. En via een elektrische kachel met elektra. Oké. Dus ja, en verder moet ik vast dan nog meer vragen. Wat voor, weet ik veel, ketel of ding je hebt. Maar dat laten we een ruwe schatting nemen dan. Ja. Ja. En als je het nou straks weet, wat heb je er dan aan? Nou ja, ik vraag me af, het gas is zoveel duurder als de elektriciteit. Ja. Maar als er meer elektriciteit gebruikt moet worden als gas, dan blijft de prijs misschien wel hetzelfde om een... om iets te verwarmen. Oh, dus je wil het van allebei weten? Ja. Oh, om het verschil een beetje te kunnen berekenen. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, ik hoop dat iemand dat weet. Ja. Dan kunnen ze gewoon met de uitkomsten van die rekensom even bellen naar 0800-1121. Ik ga het proberen, Ans. Ja, ik dank je wel, hoor. Jij en, ook bedankt. Fijne uitzending verder. Dank je. Dag. Ja. Dag. Samen praten, dan komt alles goed. Gouden bladeren, koude straten, alles lijkt zo kil verlaten. Kom naar mij, we gaan de kou voorbij. Warme winter van Nick en Simon. Toen ze nog gewoon een stelletje waren. 0800-1121. Bel dat als je weet waarom honden nooit zelf in de hondenpoep stappen. Weet jij waarom sommige mensen voor hun huis een stoeptegel met een letter R erop hebben liggen? Wim die vraagt zich af of op sommige plekken in het bos je 's nachts niet mag wandelen. En Ans die wil weten hoeveel kubieke meter gas ze nodig heeft of hoeveel kilowattuur ze nodig heeft om een kamer van 50 kubieke meter te kunnen verwarmen. Even kijken, want ja, dan weet ze wat de goedkopere optie is natuurlijk. 0800-1121. Herman. Goedenacht, Astrid. Goedenacht. Een vraagje. Ja. Melk. Is dat gezond? Oh. Of kun je beter karnemelk drinken? Dat zijn natuurlijk wel twee verschillende vragen. Ja, maar dat doe ik expres. Oh, oké. Okay. Ja, weet ja. je waarom ik het ook over karnemelk wil hebben? Nou? Vroeger, ook omdat ze een cafetaria hadden... kreeg ik in plaats van melk kreeg ik op school karnemelk. Ja. Want daar zat dan minder vet in. Mm-hmm. Maar wat deed ik nu? Ik nam van huis een klein plastic zakje met suiker mee... en die strooide ik stiekem in die karnemelk... dat het toch dan een beetje drinkbaar was. Nou, ik denk dat er heel veel mensen denken... wat een goed idee. Ja, karnemelk lijkt mij ook nooit zoiets wat je moet opdrinken. Maar er zijn heel veel mensen die daar anders over denken. Toch? Nou, het is wel verfrissend. Maar het komt doordat ze die cafetaria hadden, kreeg ik natuurlijk... Kreeg jij die suikerzakjes makkelijk mee? Ook? Ja. maar ja, ik kreeg natuurlijk... onwillekeurig toch iets meer patat binnen als de gemiddelde Nederlander. Oh, dus je moest ook een beetje op de gezondheid letten. En ik moest op een... Nou, ik had een paar bolle wangetjes. Mm. Gelukkig nu niet meer, maar toen wel. En ik werd aan de karnemelk gezet. Maar dat vond ik niet te drinken, omdat het me te zuur was. Ja. En dan nam ik van huis dus maar even een beetje suiker mee. Hartstikke slim. Maar ja, wat is gezonder? Ja, ik heb ook altijd gehoord dat karnemelk gezonder is. Maar of dat waar is, weten we natuurlijk niet. Tenminste, ik niet. Nee, ja, het is eigenlijk een heel ander product. Maar echt het verschil weet ik er ook niet tussen. We gaan het bespreken, denk ik. Want er zal vast wel iemand vroeg wakker zijn om de koeien te melken. Of om een andere reden. 0800-1121. Dankjewel, Herman. Prettige nacht, zuster. Hetzelfde, Herman. Dag. Arie. Ja, goedenacht, Astrid. Goedenacht, Arie. Je klinkt een beetje zacht in mijn oren, maar hoor je mij goed? Wat zeg je? Hallo? Ja, ik hoor je. Oké. Okay. Nou, dan heb ik een vraag. Ja. En misschien ook wel een deel van het antwoord wat ik net hoorde. Nou, ga je gang. Nou, ik kan me erin vinden. Ik had vroeger ook een kruikje karnemelk mee naar school. Oh. En dan deed ik er ook wel eens een schepje suiker in vanuit de boerenkeuken. Slim. En omdat ik denk, omdat ik jong was, vond ik gewoon volle melk ook wel lekker. Maar dat kreeg ik van mijn moeder niet mee. Nee. Wij hadden vroeger dus ook schoolmelk. En dat was wel lekker. En dat werd ook gewoon... Via Joris Driepinter een actie gewoon vond dat dat gezond was. Ja. Maar, ja. Wat is nou gezonder? Dat weet ik niet. Ik weet wel wat het verschil is. Want je hebt nu tegenwoordig zoveel soorten melk in de supermarkt. Je hebt volle melk, je hebt halfvolle melk, je hebt magere melk. Sojamelk, havermelk, rijstmelk. En je hebt, als je het over kannemelk hebt... Ertemelk. Ja. Kannemelk heb je... Want daar ben ik zelf ook wel kritisch op als ik op het etiket lees. Kannemelk is eigenlijk een afvalproduct van de boterproductie. Maar er is nu ook een techniek om gewoon kannemelk te maken zonder boter. Nou ja, Ja. Maar dan weet ik niet wat gezonder is. Daar ga ik niet over discussiëren. En daar ga ik ook niks. Dan ga ik over tot mijn vraag. Ja. Hier in Den Helder zijn ze volop bezig met stadsrenovatie, waar oude wijkjes, oude straten gesloopt worden en nieuwbouw. Daarbij wordt bij mij als de sloper klaar is, dan gaan ze dus weer herbouwen. En dan wordt het geheid. Dan worden komen er weer palen in de grond. Ja. Nou heb ik er helemaal geen verstand van, maar nou in mijn beleving zou een heipal aan de onderkant een punt moeten hebben. Want dan denk ik, dan gaan ze makkelijker de grond in. Ja. En dan denk ik, waar blijft die grond dan? Waar blijft die grond? Waar dat bottenstuk ingetimmerd moet worden. Nou ja, omdat ik nou, ik heb, dat is voor mij ook nieuw. Ik heb nu ook een nieuw proces. En dat is, nu wordt het er in de, vanwege de geluidsoverlast, worden er ook heip, hoe noemen ze dat? Die worden niet meer geheid. Die worden in de grond, dat wordt met een machine, met een soort vijzel, wordt de grond. Wacht even, als ik het goed zeg, uit de grond gevijzeld. En dan, dan komt de betonwagen en dan wordt er van bovenaf. En dan komt er ook wel een staal. En dan wordt er dus ter plekke een heipaal gefabriceerd, zeg maar. Dan is zeg maar de grond een mal om een betonnen paal in te gieten. Ja. Wow. Ik heb er helemaal geen verstand van. Want ik weet wel dat als bij heien, dan wordt er meestal gefundeerd. En dan wordt ook bepaald hoe lang de heipalen moeten zijn totdat je bij de, bij de vaste grond laat, dat een heipaal ook niet. Want anders zou theoretisch je huis gaan verzakken of je flat. En dan, daarom hebben ze natuurlijk geen punt. Ja, dat zo denk ik dan ook. Maar waarom gaat die dan zo makkelijk de grond in? Waar blijft die grond dan? Ja. Wat bij boren, dat je zegt. Ja, waarom geeft die grond niet meer weerstand? Ja. Oké, ik hoop dat iemand dit hoort en het meteen uit wil leggen. Want als ik dit moet uitleggen en herhalen, dan zeg ik het vast verkeerd. Maar ja, voor mij, ik zie het voor me. En als ik het antwoord zou weten, zou ik dat nu uit kunnen leggen. Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet. Arie? Arie is er stil van geworden. Ik denk dat de lijn is weggevallen. Maar goed, je hebt het verhaal gehoord. Mocht je een antwoord kunnen weten, dus kunnen geven. Het is in ieder geval dus zo dat heipalen geen punt hebben. Dat had ik ook nog niet bedacht hoor. Maar als die een punt zouden hebben, zouden ze natuurlijk, als je er iets bovenop bouwt, gewoon nog verder in de grond wegzakken. Maar nu worden ze dus de grond ingeslagen zonder punt. Maar hoe kan dat? Want de grond geeft natuurlijk wel weerstand. Waar blijft de grond dan waar die paal in wordt gestampt? 0800-1121. Het is eigenlijk dus gewoon een uitleg hoe hij je werkt. Als je dat mocht weten. Henny. Dag Astrid. Hallo. Ik heb al een week of zes een spin op mijn kamerraam. Hij zat er als een heel klein lief spinnetje. Ik denk, ach, wat leuk. Maar nu zit hij er al zes weken. Was erg levendig. Ving een prooi. Ging daar weer mee naar het midden van zijn web. Ja. Deed dat in een cocon. En deed er weer een tijdje over om dat weg te werken. En dat, nou ja, een week of zes, vijf, ja. Maar nu zit hij onderin aan het raam en het lijkt alsof hij dood is. Maar dat is hij niet helemaal, want ik zie zijn pootjes bewegen. Nou vraag ik me af, en dat zei mijn dochter, maar misschien slaapt hij. Winterslaap. Ja, wie weet. Maar nou, wat ik me nou afvraag, ten eerste, hoe lang kan zo'n beest ongeveer leven? En is er een mogelijkheid dat hij inderdaad misschien een slaapperiode in is gegaan? Maar dan zal er een bioloog aan te pas moeten komen om dat te kunnen uitleggen. Vaststellen, ja. Ja, ja. Ik heb hem Sjaak genoemd, want ik ga ook iedere ochtend kijken of hij er nog is. Nou, hij is er nog heel trouw en in het begin zag ik zijn web steeds groter worden, maar nu niet meer. Dus hij is niet ijverig meer, maar hij is niet dood. Dit is Henny. Ja, sorry, ik ben je helemaal kwijt. Jo. Nou, dat komt een beetje omdat als het woord spin valt, dat ik dan onmiddellijk met een stofzuiger of een hamer aan de slag wil. Maar jij hebt gewoon een band ontwikkeld met deze spin. Ja, ik vind een spin sowieso wel leuk. Ik heb ook een toneelstuk gespeeld dat ik een biologe was. Maar, ja. Typecasting ja, was dat. Ik heb toneel gespeeld. Ja. Ja. Dus dat ligt me ook wel. Maar hij zit aan de buitenkant. Dus hij kan wat mij betreft geen kwaad. Nee. En nu heb ik al gedacht, als de glazenwasser komt... en dan krijgen we meestal een dag van tevoren een bericht van... dan ga ik hem wel opzoeken en dan zeg ik... wil je dat raam wel met rust laten? Ja, want Jaakje zit daar zo lekker. Ja, ja. Maar ik zou willen weten, waarom is hij nou ineens niet meer zo ijverig? Ja, oh ja, sorry, daar gaat het eigenlijk over, hè? Waarom niet een beetje stil van... Ik weet niet hoe lang een spin meegaat als je hem niet in de stofzuiger doet. Dus misschien is hij gewoon bejaard. Ja, dat zou best makkelijk kunnen, hoor. Misschien is hij ook wel moe van al die vliegjes en die dingetjes te vangen. Want hij had het heel goed, hoor. Ja, of misschien is hij dik genoeg. Ja, heeft hij een wintervoorraad aangelegd? Joh, dat vraag ik me dus af morgenochtend. Ja. Dan ga ik bekijken, goed, is Sjaakje er nog? Ja, Sjaakje is er ook wel. Maar hij is, ja, nou, wat jij net zegt, misschien is hij moe en volgevreten. Ja. Ja, of ja, mijn ziek. Kinderen zaten vroeger op de tuinbosschool. Dan kon ik aan de biologie-leraar vragen... joh, weet jij hoe dat zit? Maar zou je nog doen ook, hè, of niet? Ja. Even er naartoe? Ja. Even vragen waarom de spin niet zo actief is. Ja, precies. Waarom goed. Zit hij al dagen... zit hij onderin op dat raam en... nou ja, nogmaals, dan blijf ik even staan kijken van... joh, bleef je nou eigenlijk nog? Ja. En dan zie ik die pootjes weer bewegen, dus hij is niet dood. Misschien heeft hij een mug gegeten die daarvoor... Ik draaf vies, door. Hè? Ja, daar heb je niks aan. Dat doe ik ook. Ja. Maar dat moet er ook echt iemand zijn die luistert en die biologisch... Ja. En zegt, nou ja, dit of dat zou wel kunnen. Want omdat hij niet echt weggaat, dan denk ik... ja, ik weet of hij niet weg kan, hoor. Ik weet niet of hij nog kan. Weet ik veel wat hij nog zou kunnen. Ja, waar zou hij heen willen? Hij heeft het, als hij het naar zijn zin heeft bij jou... Hij heeft het best. En ik maak prachtige foto's. Ook nog? Ja, want beneden staan wel eens auto's geparkeerd. En dan kijk ik of er een witte auto zie. En dat is dan de achtergrond. Dat en fotografeer ik hem dat hij op die auto zit. En laat regende het. Ja. Dus er stond regen op mijn raam. Dus Sjaakje zat in de regen. Dus ik maak er een foto van. Zeg, mijn dochter, zou je hem niet binnenhalen? Ja, het is een idee. Nee, laat hij maar lekker daar zitten. Hij heeft het best bij zijn zin. Ja, dat denk je, dat weet je dus niet. Maar goed, dat horen we dus heel graag van iemand. Hoe ziet hij eruit? Want het is het een kruisspin? Heeft hij lange poten, allebei? Ja, ik heb wel geteld dat hij 8 pootjes heeft. Oh, dat is in ieder geval... Dat is wat de dokter het eerst vraagt. Heeft hij wel 8 pootjes? Ja, dat heeft hij. Ja. Maar hij zat er toen, was hij heel klein. En hij is nu echt al behoorlijk aan de grote kant. Ik kan dat niet voordoen door de telefoon natuurlijk. Maar nee, maar je kan wel een kleurstelling. En heeft hij dikke poten of dunne poten? Ja, dik en dun, verschillend. Oh, oké. Okay. Kort en lang. Goed. Dus ik kan niet uitleggen wat voor soort het is. Misschien is het een valse wolfspin. Zou dat ook nog kussen? Ja, die zitten op het moment... Maar die zijn wel heel groot. Ja, nee, deze is niet heel groot. Het is wel gewoon een spinformaat. Nee, als ik hem aanwijs tussen mijn vingers... dan is die misschien pak een beet 2,5 à 3 centimeter. Oké. Nou, dan hebben we een beeld. Meer dan genoeg. Ja, hè? En als iemand weet hoe het zit met spinnen... 0800-1121. Ik probeer het, Henny. Ja, is goed. Dag. Hey, ben ik, jij. Dank je. Dag. Dag. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het grappen. Dat was een schot van Sjaakie van de Hoek. Hij stal voor ons liqueurbonbons en iedereen werd ziek. En als men thuis vroeg hoe dat kwam, verklikte je hem niet. Maar aan oma, die alleen was, bracht hij dagelijks een bezoek. Dat was hij wiens hart van goud was. dat was Sjaki van de Hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Een ieder ging zijn eigen weg en Sjaki werd soldaat. Voor miljoenen en voor Sjaak kwam de vrede veel te laat. Zijn zoontjes zijn precies als hij, half lief en half piraat. De een heet Sjors, de ander Sjaak, toen maak ze geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Ach, Connie van de Bos was dat. Andere Sjaki, maar hij heet ook Sjaki, Sjaki van de Hoek. De spin van Henny heet ook Sjaki en die is de laatste tijd minder actief. Hij hangt aan de buitenkant van het raam, heel tevreden in zijn webje. Maar hij beweegt steeds wat minder, dus Henny gaat zich een beetje zorgen maken. Wat kan er zijn met Sjaki de spin? 0800-1121. Arie die wil graag weten hoe ze heipalen, die in principe geen punt aan de onderkant hebben, toch de grond in weten te hensen, te jensen, te slaan. En Herman wil weten wat gezonder is, melk of karnemelk. Ans die zegt hoeveel kost het in gas en hoeveel kost het in kilowatt, dus in, ja, hoe zeg je dat dan, elektriciteit, om een kamer van ongeveer 50 kubieke meter te verwarmen. Wat is het verschil? Hè? Dus wat kan ze het beste doen? Wim die wil weten of het inderdaad verboden is om 's nachts te wandelen in het bos. En Sas die wil weten waarom sommige mensen een stoeptegel voor het huis hebben liggen met de letter R erop. En of honden nooit in hondenpoep stappen zelf. 0800-1121 als je antwoord kunt geven. Of als je onderaan dit lijstje een vraag toe wilt voegen. Daila. Hi, goedenavond Astrid. Goedenavond. Je hebt het echt druk, hè, de laatste tijd ook. Nou. Ja, ik luister heel graag naar dat andere zender ook. Oh, maar fijn. Ik heb een antwoord. Ja. Ik weet waar die R voor staat op die tegel. Oh, fijn. Ja. Ja, nee, vroeger had je natuurlijk gewoon al die losse vuilniszakken die voor elke deur stonden. En die R die staat dus voor restafval, zodat het een beetje meer gegroepeerd is, dat het wat makkelijker is voor de vuilnismannen. Dus niet alleen ik moet mijn vuilniszak dan op die R zetten, maar ook de buren. Het is een soort vuilnisverzamelplaats. Verzamelplaats, ja. Wauw. Voor het restafval. Wow. Of containers, of nou ja, in ieder geval gewoon één plek waar dan iets meer samen gebundeld is. Weet je dat ik soms denk dat onze beschaving gewoon ten onder gaat aan het feit dat we alles regelen? Nee, maar serieus, er komt gewoon een moment dat je 's ochtends wakker wordt en dat je voordat je iets gaat doen, moet je eerst een formulier invullen waarin je invult wat je allemaal gaat doen die dag. Vervolgens moet je daarbij vergunningen aanvragen voor wat je gaat doen die dag. Dan moet je die vergunningen bevestigd krijgen. Dan kun je nog bezwaar maken tegen sommige onderdelen van die vergunning. Ja, en dan word je ook nog van het kastje naar de muur gestuurd en dan moet je eerst die hebben en dan de volgende en dan precies, nog weer iemand anders. Precies, want in principe moet je een blauwe stempel hebben voor je vergunning. Maar het kan zijn dat het een groen x'je wordt. Dus dan moet je eventjes gaan navragen ergens anders weer wat het wordt. En dan tegen en ik avond moest laatst gewoon iets tekenen en toen wilde ik het dus gewoon met rode inkt doen. Oh, dat mag niet. Gewoon met rode inkt doen. Nee, want ik weet dat gewoon, als je het kopieert, dan wordt het gewoon zwart. Nee, het moest en het zou met blauw zijn. Ja, dat mag niet. Nee. En ik vind de blauwe helemaal geen leuke kleur om uit te schrijven. Dus maar ik zwart mag wel, hè? Of vind je ook niet leuk? Ja, zwart, rood, groen, paars. Ja, maar niet blauw. Nee. Ik vind het ook een heel klein beetje verontrustend dat ik je nu begrijp. Hoezo? Nou ja, omdat er is geen enkele reden waarom ik kan zeggen... nee, inderdaad, het is niet fijn om het blauw te schrijven... en toch voel ik het. Oh, nou, dat vind ik hartstikke leuk. Nee, ik had vroeger, toen we dus op de lagere school... met vulpen moesten leren schrijven... Dan had je natuurlijk alleen maar blauwe inkt... die je dan eentje in de pen en eentje eraan vast. Mm-hmm. En dat vond ik gewoon echt niet leuk. Dus ik ben toen grijs en roze en zwart en groen en rood... en weet ik veel, paars, alle kleuren. Ja. Ja, maar niet blauw. Nee, want het leven is een feestje. Maar je moet zelf je kleur pen uitzoeken. Onder andere en precies. De regenbogen zien en zo. Ja. Slingers ophangen. Precies. Maar goed, je moet dus wel hoe dan ook even opletten... dat je je restafval voortaan op de tegel zet. Waar iemand dus als baan heeft om die tegel ergens tegels uit de stoep te halen... om een tegel met een R erop... of misschien dat hij een R staat te schilderen op die tegel. Het is iemand die dat doet. Er zijn in ieder geval altijd een hoop mensen die bezig zijn... met het veranderen van borden en van het aanleggen van drempels. Is dan wel weer handig... dat je niet tegen die vrachtwagen aanrijdt die uit het steegje komt... Maar dit is wel weer iets, hier zijn heel veel vergaderingen over geweest. En er is nog overwogen om de A van afval op die tegel te zetten. Maar dan denken mensen weer van, ja, maar het is misschien verwarrend. Want, nee, ja, dan willen ze B en C ook horen natuurlijk. Precies, dus ja, zegt. Goed. Nee, je gaf net echt een waanzinnig mooi voorbeeld inderdaad. Kastje naar de muren en formulieren. En gelukkig is niet iedere dag zo, maar ja, nee, het is wel... Het is erg. Ze maken het wel ingewikkeld. En zeker met al die veranderingen van inderdaad het Rijk of de provincie... naar inderdaad naar de gemeente. Oh, hou op nou, zeg, gaan we op met me. Nou ja, maar goed, het is allemaal... We bedoelen het allemaal om de wereld beter te maken, dus het zij zo. En een hoop mensen aan het werk te houden en dan ontslaan ze een heleboel mensen bij de belastingdiensten. Zo. Ja, en waar betalen we het allemaal? Goed, dankjewel Daila. Jij ook onwijs bedankt Astrid. Doei. Ik heb echt erg van je genoten de laatste weken. Oh, gelukkig. Nou, tot de volgende Daila. Doeg. Hoi. Robert. Ja, hallo. Dag Robert, zeg het eens. Ik had een vraag over mijn gezichtshuid. Oh. Ja. Ja. Ik heb ooit geslapen in Zweden, in een berg, in een hutje, een houten hutje. Het was toen 30 graden vorst buiten en ook binnen. Ja. En toen viel me voor het eerst van mijn leven op dat mijn gezichtshuid pijn deed. Dat prikte gewoon in mijn gezichtshuid. Mm-hmm. En dat was me nooit eerder opgevallen. Want als ik normaal in bed lig en met mijn gezicht natuurlijk boven de dekens, boven het dekbed... dan voelt mijn gezicht nooit koud of laat staan pijnlijk door de kou. Mm-hmm. Maar als mijn hand of mijn voeten buiten het dekbed ligt, dan voelt dat wel als kou. Dan voelt het onaangenaam. Dus is er verschil tussen mijn gezichtshuid en mijn ledematenhuid, zeg maar? Ja. Snap je het? Ja, dus eigenlijk omdat je steekt... Als je voet of je handen onder het dekbed vandaan... dan krijg je ook gewoon koude voeten en koude handen. Maar eigenlijk ligt je gezicht ligt nooit onder de deken. Dus, ja. Dus dat zou eigenlijk zou je... Ja, een dekbed over je hoofd is natuurlijk niet lekker... want dan krijg je te weinig zuurstof. Kerst benauwd, ja. Ja, dus en ik heb ook helemaal geen behoefte om een dekbed over mijn hoofd te doen. Want boven over mijn gezicht te doen. Want ik voel nooit koude aan mijn gezicht. Nee. Als ik nu, ik krabbel nu even over mijn wang. Dan voel ik gewoon een bepaalde sensatie. En die voel ik hetzelfde als ik nu over mijn onderarm krabbel. Hè? Dus er is wel een soort gevoel hetzelfde. In mijn gezicht en in mijn lijfhuid, zeg maar. Ja, maar de koubeleving is anders. Als ik slaap, heb ik het helemaal niet. Maar dat is bij slapen, want als je buiten loopt... dan krijg je wel een heel koud gezicht als het heel koud is. Ja, dat is als het regent en als het waait en je zit op de fiets... dan voel je natuurlijk wel de kou op je. Hè? Dan krijg je een koud voorhoofd dat pijn doet. Dat weet ik wel, ja. Maar als je gewoon slaapt in bed, stil ligt, zonder regen, zonder wind, dan is er een verschil tussen mijn ledematen ervaring qua kou en mijn gezicht. Poeh, ik hoop dat iemand daar iets zinnigs over kan zeggen. Ja, het zou leuk zijn. En, en anders slaap ik net zo lekker, hoor. Nee, niet als je met je handen of voeten buiten de dekens ligt. Nee, precies. Nee. Precies. Nee, dank je wel. Ik probeer het, hoor, Robert. Dank je wel voor de vraag. Ja. Dag. Plezier. Dag. 0800-1121. Anton? Ja, je spreekt met Anton Duinstee. Dag, Anton. We hebben elkaar ontmoet op de 50PLUS-beurs zaterdag 17 september jongsleden. Oh. Kun je nog herinneren? Ja, zeker. Want ik heb zelfs volgens mij jouw... ik heb jouw kaartje hier. Ja, nou zie ik het ook natuurlijk. Ja, ik heb jouw kaartje hier nog bij me. Nou, we hebben het toen gehad over of je nou één artikel leest of beluistert. We hebben het onder andere over gehad. Ja. Nou, ik kreeg van iemand op de 50PLUS-beurs in de Max... Dus een magazine. Ja. Ik laad dat door. Ik heb van dat artikel heb ik dus ook een luisterfile gemaakt om het gewoon eens uit te proberen, want het is namelijk een nieuw project dus voor mij. Ja. Toen kwam ik dus een artikel tegen van een zekere Stefan Rutgers, 64 jaar, en zijn vader is politieagent geweest in de Tweede Wereldoorlog en heeft in kamp Schalkhaar gezeten. Ja. En bovenaan het artikel staat, iemand moet me iets kunnen vertellen. Nu heb ik op 28 september hier een e-mail dus gestuurd naar Omroep Max. Ja. Ik heb namelijk 2 mensen die hem er iets over kunnen vertellen. Dat is meneer Cor Bos, inmiddels 99 jaar. Zo. Die ook in Schalk... En die leeft nog. Ja. Die kan het vertellen, dat denk ik wel. En zeker... Jan Douma. Jan Douma die woont in Amerika. Die is nu in Nederland. Hij gaat vrijdag gaat hij weer terug. Zijn vader heeft ook in Schalkhaar een opleiding gehad. En is later afgevoerd naar een concentratiekamp. Omdat hij niet meewerkte met de Duitse bezetter. Ja. Dus ik heb, dus resumerend heb ik dus 2 vragen. Mm-hmm. Zijn er mensen die luisteren die daar ook iets van af weten. Dat zou dus dan de gunsten zijn van meneer Stefan Rutgers. Dan is de tweede vraag, kan ik de heer Stefan Rutgers benaderen hiervoor? Want ik weet niet waar ik hem kan bereiken. Dat heb ik ook in de e-mail dus gevraagd achter september. En dan mijn derde vraag is... en dat speelt inderdaad, ik ben dat nu aan het onderzoeken en dat speelt... Als je dus één artikel krijgt, een hoop artikelen worden door ouderen niet gelezen en gebruiksaanwijzingen, daar heb ik ook die ervaringen mee, omdat ze dus niet kunnen lezen en ze moeten turen, dat is punt 1. En punt 2 is natuurlijk, en dat speelt voor mij dus ook, als ik een artikel kan beluisteren, kan ik onderwijl wat anders doen. En als je 79 jaar bent, dan is tijd een kostbare factor. Ja, en dat is... Ik zou willen vragen. Nou, Anton, ik ben naar aanleiding van ons gesprek op de 50PLUS-beurs... ben ik binnen Omroep Max wel bezig om... want het lijkt mij dus ontzettend leuk om te doen... om om een audioversie van Max Magazine te maken. Ja. Dus dat probeer ik nu voor elkaar te krijgen. Daar ben ik mee bezig, maar dat gaat allemaal dan wel over heel veel schrijven. Dus dat duurt nog eventjes. Ja, en ik denk, ik heb namelijk... Ja. Ik heb er namelijk ook iets van op YouTube gezet. Yeah. Dus ik heb het spel op YouTube staan. Yeah. Dus beeld en geluid. Dus ik heb dat artikel van Stefan. Sorry, ik moet even ademhalen. Stefan Rutger staat dus op geluid. Dus die kun je dus afluisteren. En dat kan ik je doorsturen. Oh, nou, als je dat wil doen, nachtzuster@omroepmax.nl. Oké, dan ga ik dat nu doorsturen. Dus die link. En dan kun je het eventueel laten horen als je dat kan wil. Kan ik gebruiken. En als iemand weet waar jij Stefan Rutgers kan bereiken, die meer wilde weten over de politie in... nou heb ik Schalkhaar opgeschreven, klopt dat? Ja, klopt. Dat Ja, maar gewoon mensen in het algemeen, hè. Ja. Er zijn een hoop mensen, daarvan hun vader, en die moet je dan schatten zo rond de 70, 75. of hun grootvader. Dan heb je het over mensen van eigenlijk 30 tot 40 jaar... die daarmee te maken hebben. Dus dat hun familie of familieleden in schalkhaar hebben gezeten. En daar komt ook bij, want een heleboel mensen... een heleboel politieagenten, die werkten niet mee in de Tweede Wereldoorlog. Dus die gingen via kamp Amersfoort gingen die naar concentratiekampen toe. Ja. Dat zijn er ook een heleboel. Er heeft namelijk een mars plaatsgevonden van hoop en vrees... op 11 oktober 1944. Deze tocht die wordt ieder jaar herhaald als herdenking. Dus nu 11 oktober aanstaande is die tocht dus weer... Dus dan ga ik naar Amersfoort toe. Dan ontmoet ik mensen die er allemaal mee te maken hebben gehad. En dan loop ik dus die tocht van kamp Amersfoort naar het station. Nou, misschien Anton heeft Stefan Rutgers, krijgt hij via dit al wel te horen. En mocht er vanavond of vannacht iemand reageren, dan weet ik jou ook weer te vinden. En ik neem de vraag gewoon nog even mee vanavond. Dank je wel. Leuk je weer te spreken, Anton. Ja, dus ik blijf de hele dag speciaal voor jou op. Kun je nagaan. Nu heb je het ontdekt ook. Ja, oké. Okay. Hartstikke leuk. Dankjewel, Anton. Ik ben benieuwd. Dag, dag. Dag, dag. Arthur. Hoi, ik bel over die melk-kannemelk-vraag. Ja. Ik weet niet zeker hoor, maar ik denk dat kannemelk gezonder is. Ja. Omdat kannemelk is goed voor je... darmsysteem. En melk... Ik zal niet zeggen dat melk ongezond is... maar melk is een dierlijk product... en voegt maar heel weinig toe aan wat je lichaam eigenlijk nodig heeft. Ja, want vroeger dachten we dat melk supergezond was... maar later kwam dat verhaal dat dat was omdat we zo'n melkoverschot hadden... Ja, dat we doen alsof het gezond is, een hele goede methode leek om het op te maken. En inmiddels is het natuurlijk ook weer niet zo... Maar er zijn ook mensen die zeggen melk is voor jonge koeien... dan moet je gewoon helemaal niet willen drinken. In principe is dat... Is dat voor jonge koeien, ja. Het is een kwestie van het melken aan de gang houden. Ook als die jonge koeien dat niet meer nodig hebben. En dan krijg je een melkproductie. Ja. Ja, gek eigenlijk. We zijn zo gewend om dat allemaal te drinken. Ja, nou ja, ik bedoel, het is... Ik zal niet zeggen dat het ongezond is. Maar het is niet iets wat je lichaam... Nodig heeft. Laat ik het zo zeggen, je lichaam neemt maar heel weinig stoffen op van wat er in melk zit. Goh, nou, en bij karnemelk zit nog iets nuttigs in. In karnemelk, dat schijnt dan weer erg goed voor je darmflora te zijn. Goed. Dus dat is wat ik ervan af weet. Dankjewel. Dankjewel, Arthur. Fijn dat je even belde. Als je ik hoorde net schalk haar zeggen. Schalk haar, dat valt onder Deventer. Dus dan moet je politie Deventer hebben. Oh, oké. Okay. Dat zou ik nooit geweten hebben. Dus goed dat je het even zegt. Dank je wel. Tot ziens. Dag. Bedankt. Dag, hoi. Arthur. Hoi. Henry. Ja, daar was ik. Dag, Henry. Hoi. Ik heb een beetje technische vraag. Dat gaat over een reparatie van een hoofdriool. Dat is zeg maar een riool wat ongeveer 1,80 meter onder het wegdek ligt. Ja? Ja? Zo'n riool, daar kan een breuk in komen en dat moet dan gerepareerd worden. De graafmachine komt erbij. Dat is een behoorlijke operatie is dat. Dan graafmachine erbij. Dan zie je dus dat riool... zie je open liggen en dan zie je dus inderdaad, je ziet gewoon een gat, een sleuf zie je. En vervolgens kan daar bijvoorbeeld allemaal zand en zo instorten en dan heb je toch een redelijk probleem. Nou, dan, dus er wordt opengemaakt, dan zie je zo'n sleuf, dan wordt om die sleuf wordt gewoon hout wordt er omheen gebogen. En daarna wordt daar zeg maar een soort droog beton overheen gestort. Er komt een hele grote wagen. En die stort dat droge beton eroverheen. Nou, toen dat gebeurde, dat zag ik allemaal vlak voor mijn neus. toen dat gebeurde, toen was het vrij droog weer. En, Henry? Ja? Het spijt me. Ik denk dat dit de cliffhanger is van waar het over gaat in Nachtzuster na 3 uur. Want we gaan eerst even luisteren naar het nieuws. Dus we zitten midden in het hoofdrioolverhaal, maar we gaan straks even door, Henry. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Siddy Dijkers met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Florida is het dodental als gevolg van orkaan Ian opgelopen tot zeker 42, meldt nieuwszender CNN. Ian trok eerder deze week een spoor van vernieling door Florida. Steden liepen onder en hele straten werden verwoest. Nog altijd zitten meer dan 1,5 miljoen mensen zonder stroom. Inmiddels is Ian afgezwakt tot een storm en aan land gekomen in de staat South Carolina. Daar lijkt volgens de eerste berichten de schade beperkter te zijn. Cuba heeft de Verenigde Staten om noodhulp gevraagd naar orkaan Ian, meldt de Wall Street Journal. Voordat de orkaan Florida trok Ian over Cuba en richtte daar ook grote schade aan. Ook kwamen daar in Cuba zeker 2 mensen om het leven. Een deel van de inwoners zit al dagen zonder stroom en heeft nauwelijks te eten. Omdat de regering het nog niet is gelukt om de elektriciteit te herstellen, gingen honderden mensen de straat op om te demonstreren tegen de regering. Kamerleden van de oppositie eisen opheldering van Kamervoorzitter Bergkamp over haar aanpak van de affaire Ariep. Afgelopen week kondigde Bergkamp een onderzoek aan naar haar voorgangster, omdat ze anoniem werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag toen Ariep voorzitter was. De Kamerleden hebben forse kritiek op de aanpak van Bergkamp en het bestuur van de Kamer. Al bijna 200.000 Britten hebben zich aangesloten bij een initiatief om de energierekening niet meer te betalen. Vandaag gaan in Groot-Brittannië nieuwe energietarieven in, die soms tot wel 4 keer zo hoog zijn als de huidige. Er zijn veel demonstraties ook aangekondigd. Het doel van de Betaal Niet-campagne is de betaling uit te stellen totdat de energieleveranciers de prijsstijgingen hebben teruggedraaid. Dan het weer, veel regen en wind. Aan de kust soms ook met windstoten. Overdag nog enkele buien, soms ook met onweer en hagel. Tussendoor schijnt wel de zon en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Dit is het programma dat wordt gemaakt door jou. En dan moet je dus even bellen naar 0800-1121. Straks gaan we verder met het verhaal van Henry, hoor. Iets met een riool en een breuk die gerepareerd moest worden. Hoe het verder gaat, hoor je straks. Misschien heb je een antwoord voor Anton. Die is eigenlijk voor iemand die haar vond in Max Magazine, Stefan Rutgers, op zoek naar verhalen over de politie in Schalkhaar bij Deventer. En deze Stefan Rutgers, die kan hier ook aan informatie helpen waar die in Max Magazine dan weer om vroeg. Dus nu zoekt hij Stefan Rutgers. Misschien weet iemand contactgegevens. Robert, die vraagt zich af waarom het zo anders is in je gezicht wanneer je in bed ligt en je gezicht is koud. Dan is dat veel minder oncomfortabel dan wanneer je voeten of je handen onder het dekbed vandaan komen. Hoe kan dat? Verschillen die verschillende huidsensaties? Arie, die wil weten waarom heipalen de grond ingaan terwijl er geen punt aan die heipalen zit. En Herman die wil graag weten wat gezonder is, melk of karnemelk. Al heeft Arthur daar net een uitspraak over gedaan. Ans die wil weten wat goedkoper is om haar kamer van 50 kubieke meter te verwarmen tot ongeveer 20 graden. Gas of kilowattuur, dus dat is elektriciteit. Wie weet ongeveer die bedragen? 0800-1121. Wim die vraagt of het klopt dat het verboden is om 's nachts in het bos te wandelen. En Sas wil graag weten of honden nooit in hondenpoep stappen, zelf als ze op die veldjes rondrennen. En dan de spin van Henny, hè. Die heet Shaki, die hangt aan de buitenkant van het raam. Is flink gegroeid, maar is de laatste tijd opeens zo weinig actief. Kan er iets mis zijn met Shaki de spin? 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. via Twitter of via Facebook. Een berichtje is ook zo verstuurd. En een appje kost helemaal niks en kun je ook gewoon doorgeven. Of kom even app, via app, kom even appen. Kom even chatten via nporadio1.nl/nachtzuster. Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man in the chair. Night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Eisenhower. A streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a you'll find the Spider-Man. Je gelooft het niet, maar Michael Bublé had het liedje gemaakt dat hoorde bij een van de Spider-Man films. Het heet de Spider-Man Theme en je hoorde het zojuist op NPO Radio 1. Ja, ik was net in gesprek met Harry. Die zat midden in een verhaal over het riool. Dat was opengemaakt met een graafmachine om te repareren. En er was iets met hout en er werd beton omheen gestort. En daar waren we gebleven, Henry. Ja, dat klopt. Ja. En nou, ik lig nou in bed, hè, maar ja, dat is logisch. En dan hoor ik dus buiten al die regen en zo. Ja. Maar kijk, er werd dus een soort dun hout wat buigbaar is. Er werd om dat riool geplaatst. En er werd een of andere spanband omheen getrokken. Ja, want hout kan je ook buigen, maar dat was dun hout. Nou, dan kwam er dus zo'n hele grote betonwagen, een platte wagen was dat. En dan ging dat ging kantelen en dan werd er eerst droog, een soort van droog, heel droog cement werd er overheen gestort. Nou, dat ging in fases, dat werd in 3 of 4 keer eroverheen gestort. Dat wordt dan ook aangestampt en in de laatste fase gaat er nog zo'n trilmachine overheen, dat helemaal aangedrukt wordt. Nou, dan begrijp je dat er dat het dan eens redelijk is afgesloten. Maar, en het rook of het stonk verder niet. Het was gelukkig droog weer. Dat was allemaal heel makkelijk. Maar nu, het regent dat het pijpen stelen. Of het regent pijpen stelen nu. En volgens mij komt het voor dat het dus echt enorm. Dat er enorm veel neerslag valt. En dan moet zo'n riool, dat moet ook gewoon gerepareerd worden. Hè? En, want dan kan je niet openlaten, want op een gegeven moment komt de inhoud van het riool, dat komt gewoon naar boven en naar buiten. En dat werkt allemaal niet zo fijn. En mijn vraag is, hoe gaat dat technisch dan, zo'n afdichting van zo'n riool, als het zeg maar 3, 4, 5 dagen regent? Ja, en dan zal toch zo'n riool gedicht moeten worden. Nou, en dan, ik zie dat helemaal niet lukken als je daar dan zeg maar droog beton overheen gaat storten. Dat wordt gewoon één grote klerenzooi. Mijn vraag is, ja, wat dan? Zo, ja, het had zeg maar een aanloopje nodig, maar toen kwam er ook een vraag. Ja. Ja, dus als iemand weet hoe dat gedaan wordt, ik denk dat het niet alleen voor riool geldt, maar misschien dat het ook wel geldt voor dingen als bekabeling of zo aanleggen. Zal ook best last hebben van de regen. Ja, inderdaad. Als je elektriciteit en water, dan kijk, in zo'n geval zetten ze er voor in een noodgeval volgens mij een tent overheen. Maar ja, ja, dan loopt er ook dan loopt er nog allerlei water in. Ja, maar dat was eigenlijk mijn vraag. En, ja. Nou ja. Nou, er is vast wel iemand die werkt met riolering of weer een beetje weet hoe dat werkt met riolering. En dan is het een kwestie van even bellen. 0800-1121. Ik ving nog een nieuwtje op. Dus Omroep Max heeft dus echt zo'n supermooi programmablad. Maar een stukje van dat blad gaat dus dat je dat gewoon met geluid kan horen. Klopt dat? Nee, niet een stukje van het blad. Mijn idee, maar ik weet helemaal niet of Omroep Max daarvoor te porren is. Maar mijn idee is gewoon dat ik het iedere week eventjes voorlees. Of in ieder geval grotendeels. Dus bijvoorbeeld je bent slechtziende, stel. En dan zoek jij op Nederland 2 of zo wat het programma is. En nee, dan kan je dat niet. Zou je gewoon volgens mij met je... Ja, dan moet je dus wel een voice-systeem hebben. Maar dan kun je gewoon... Daar zijn gezat sites voor waar je de tv-gids op kunt vinden. Ja, maar welk deel... wordt het redactionele deel dan voorgelezen? Ja, jij hebt waarschijnlijk nog nooit Max Magazine gelezen natuurlijk. Maar dat staat helemaal vol met leuke verhaaltjes en dingetjes en interviews. En het is ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is een van de leukste bladen van het moment. Het klinkt als een familieblad. Ja, nee, het is eigenlijk geen familieblad. Want het is, ja, wat is een familieblad? Maar het is gericht op ouderen. Dus er stond deze week weer in welke BN'ers allemaal gek zijn op hun huisdieren. En hoe je je kat beter kunt begrijpen. Allemaal dat soort dingen. Maar ook evenementen dat je leuk kunt gaan fietsen en zo. Dus Max gaat haar lezers misschien verwennen. Nou, dat mag ik hopen. Maar ja, ik weet het niet. Het was maar een idee dat ik kreeg doordat ik met Anton aan het praten was op de 50PLUS beurs. En erachter kwam dat er helemaal geen audio... Je praat ook gewoon dwars door me door. Nee, maar dat ik er dus achter kwam dat er helemaal geen audiodescriptie van Max Magazine was. Oh, grappig. Ja, dat zou natuurlijk wel moeten. Ja, gezien die doelgroep natuurlijk. Ja, precies. Aha. Nou, nu moet ik ophangen, Henry. Ja, hoi. Doeg. Michael. Ja, ook goeienacht. Hallo. Dag, zeg het eens. Om even op die vraag van meneer Wim terug te komen. Wim. Oh ja, 's nachts wandelen. Ja. Ja, nou ja, oké, okay, ja. Nou, dat is ook gewoon heel simpel. Officieel mag je tussen... zonsondergang en zonsopgang niet in het bos komen, omdat je dan de balans verstoort tussen de dieren die overdag leven en de dieren die 's nachts leven. En er staat ook nog een fikse bekeuring op. Oh. Maar dat staat dus ergens een bordje dan, dat je er niet in mag? Nou ja, het staat ergens genoteerd in een... Het staat ook ergens genoteerd in een wetboek, maar het staat er ook wel duidelijk aangegeven. Kijk, 's nachts mag je ook niet op een kerkhof komen. En wat? Mag je 's nachts niet op een kerkhof komen? Nee, dat mag ook officieel niet. Oh. Dat staat ook duidelijk aangegeven. Maar dat is aan de ene kant ook wel logisch, omdat heel veel vernielingen plaatsvinden. Oh ja. En 's nachts mag je eigenlijk ook niet op het strand komen. Dat is ook verboden. Op het strand niet? Nee, officieel is het ook verboden. Het wordt steeds gekker. Ja, nou ja, het wordt ook steeds gekker in dit land aan de ene kant. Maar wat ik dan wel heel vreemd vind... op sommige plekken mag je wel nachtvissen. Ja. En dan verstoor je ook de vissen, maar ja, die verstoor je ook als je dagvist. Ja, precies. Dus dat vind ik dan een beetje, beetje tegenstrijdig. Want als je gaat nachtvissen, dan ben je ook in de natuur. Ja. Dus waarom mag je dan s'nachts niet in het bos komen? Dat vind ik een beetje vreemd eigenlijk. Oh ja, ja, ik heb geen idee. Ja. Ja, nou ja, kijk, oké. Nu zullen we ook wel... Ja, er zal ook wel een hoop criminaliteit in het bos aanwezig zijn... met het dunnen van illegaal rommel. Ik noem het even een dwarsstraat, maar het wordt steeds gekker in dit land, inderdaad. Nou, ja. Hebben we dat in ieder geval toch weer kunnen concluderen met z'n tweeën? Nou ja, hier in Zwolle, ik heb dat laatst gelezen in de Stent, hoor. Er was ook een man die liep in een bos, s'nachts hier, in de omgeving Zwolle. Die is daar iets van €500 bekeuring voor gehad of zo. Oh. Dus, nou, ja. Dan weet Wim in ieder geval dat het klopt. Ja, maar ja, het zijn wel flinke bedragen. Hè? Als je dan zo'n bekeuring krijgt. Ja. Het zijn wel hele flinke bedragen. Hè? Dus het is niet mals. Nee, nou ja, maar blijkbaar is het nog erger als we de natuur verstoren. Midden in de nacht. Ja, nou, aan de ene kant snap ik het wel, want... Er leven zoveel dieren in het bos, dagdieren en nachtdieren. Ja. En als je dan die balans een beetje verstoort, ja, oké, ja, dan kan ik er nog wel enigszins bij inkomen. Ja, als je 's nachts de dagdieren wakker maakt. Maar ja, ja, goed, als je overdag in het bos gaat wandelen, maak je de nachtdieren weer wakker. Ja, precies. Dus het is allemaal heel ingewikkeld, maar het mag dus niet. Nee, het mag eigenlijk niet. Maar dat lijkt me duidelijk. Het is wel een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, een beetje gecompliceerd allemaal. Ja. Het is altijd zo, het lijkt allemaal zo simpel, maar er zit heel veel achter. Nou ja, het is niet zo. Ja, het lijkt heel simpel, maar ja, het hele leven is een paradox. Nou, dat vind ik nogal een statement. Ja, maar ja, kijk, er zijn een hoop energieën die wij niet kunnen waarnemen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze er niet zijn. Want ultraviolet bestaat ook. Ja. Maar toch kunnen wij dat niet waarnemen. Nou, wie weet wat we over 100 jaar nog allemaal kunnen ontdekken... wat er is, terwijl we dat nu nog helemaal niet weten... kunnen zien of kunnen meten. Nou, maar inderdaad, kijk... Maar wie weet wat de fijne, leuke dingen dat allemaal zijn. Nou ja, kijk, er zijn ook bepaalde dieren die infrarood zien... die ja. wij nog niet zien. Dus ja, het hele leven is een paradox eigenlijk. Is ja. Zo, ja, ik kan wel vragen hoezo het leven een paradox... want een paradox is natuurlijk iets wat elkaar weer spreekt. Maar weet je, dan belanden we in een ellenlange discussie... terwijl het gaat over wandelen in het bos. Ja, precies. Maar dus ja. We zetten gewoon een punt achter bos, goed? Ja, oké. Ja, het hele leven is één grote puzzel. Het ja. leven is eigenlijk een bos met zoveel bomen. Ja, nou ja, inderdaad, maar... Het is ook eigenlijk verboden om overdag, als je in een bos loopt, om van het pad af te gaan. En want je mag niet tussen de bomen, rondroepen. Oh? Want dan verstoor je ook weer de dieren en zo. Dus ja, dat... Het is maar goed dat die boswachters niet zo streng zijn. Nou ja, ze kunnen in sommige opzichten wel streng zijn. Ze kunnen de bosbeleving behoorlijk naar hun hand zetten. Nou, dankjewel Michael. Ja, nou ja, u bent een nachtzuster. Dat doet me denken aan, een liedje van Doe Maar. Nee. Hebben die een liedje over een nachtzuster? Ja, Doe Maar heeft een liedje gemaakt toen het heet over een nachtzuster. Oh, dat ga ik eens opzoeken, wat leuk. Ja, nachtzuster of zoiets. Ja. Een nachtzuster of zoiets. Ja, een nachtzuster van Doe Maar. Oké, nou bedankt voor de tip. Ja, graag gedaan. Mooi om allemaal. Ja, dag Michael. Ja, tjus. Tjus. Ineke. Ja, goeienacht met Ineke. Dag Ineke. Ik heb een vraag. Ha. En daarbij een ergernis. Oh. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ook mannen en vrouwen... Ja. Die best wel centen hebben om een fatsoenlijk jasje in de winkel te kopen... dat er niet één man of vrouw is die een Colbert aan heeft die normaal zit. die normaal zit. Ja, als je kijkt naar Umberto, naar de alle Kamerleden. Die mouwen, die zitten allemaal, als ze hun armen naar voren doen, bindt het eerst hun arm af. Ja, dan is het kort. Een stuk wijd. Ja. En dan is het weer in de nek. De halve rug komt boven in hun nek zitten. Ja. Er is geen mouw die recht, gewoon recht hangt. En broeken, helemaal vreselijk. Dat onze koning heeft broeken die geen pasvorm hebben. Rob Trip, onder andere, die heeft broeken. Nou, daar kan ik me kapot aan herinneren. Man, trekken ze een normale broek aan, man. Maar Ineke, ben je coupeuse? Of, Nou, ik heb wel naaien geleerd vroeger, ja. Ja. Maar ik kan me er zo aan ergeren. Dan denk ik, jullie hebben toch wel... weet je, vroeger had je van die pakken van drie voor één prijs of zo. Ja. En dan heb je daar niet veel praatjes over te vertellen. Maar als je een aangemeten pak hebt, en dat zit zelfs ook niet... daar kan ik me niks bij voorstellen. Nee. Want dus... let maar eens op, als je, het maakt niet uit wie het is. Umberto zelfs, die heeft zo'n prachtige pakken, ziet er altijd prachtig uit. Die mouwen zitten ook niet. Maar denk je wel dat ze gemaakt zijn? Ik denk namelijk dat het... Dat het hoeft niet, maar Umberto heeft bijvoorbeeld zijn eigen pakken. Die heeft zijn eigen kledingmerk natuurlijk. Bijvoorbeeld. Maar als ik nou de Louis van Gaal... Nou, ik kan me wel voorstellen dat hij in ieder geval in een fatsoenlijke winkel... toch zo'n pak kan kopen, neem ik aan. Ja, dat weet ik niet. Ik kan natuurlijk niet in zijn portemonnee kijken. Nee, ik ook niet. Maar nee. Die kan vast niet open. Maar ik denk dat mensen dat helemaal niet meer doen, Ineke. Ach, maar het ziet er toch niet uit, mij. Je moet er eens op... Als je erop let, er is niet één jasje dat fatsoenlijk zit... Maar... Die mannen hebben dan dikke spierballen van de sport of zo. Ja. Nou, en daar zit het helemaal strak omheen gespannen. En het is echt geen zicht. De dames ook, hoor. Maar ik denk dat niemand meer handgemaakte... ja, maar dan nog. ...kleding draagt. Dat het gewoon... Je wilt toch niet een jas aan die je halve armen afknijpt? Nee, in principe liever niet, denk ik. Nou, je moet er maar eens op letten. Ik ben al heel lang aan het bellen en ik denk, nu ben ik wakker, nu bel ik. Ja. Maar ik kan me daar kapot aan ergens en denk van... Maar het is even, Ineke, want ik zit even na te denken hoe dit een vraag is. Want eigenlijk is het natuurlijk gewoon iets wat jou opvalt en een ergernis. Ja, maar bestaan er geen pakken die normaal passen. Ja, die... Ja, kunnen die mannen geen pakken kopen waar die dikke armen in kunnen inpassen? Ja, in principe zit er natuurlijk wel iets omheen. Ja, er zit zeker wat omheen. Ja. Maar jouw vraag dus, waarom zijn de eisen aan de pasvorm van kleding zo... Ja, maar ik snap die mensen zelf helemaal niet. Ik denk, nee. Je koopt een mooi pak, dat is vandaag ook geen 5 cent. En dan zit het voor geen aap. Voel geen aap. Ik zeg, ja... Je moet er maar eens op letten. Het is echt een ramp. Ja, maar ik ga het ook niet zien, Ineke. Ik denk dat het nou, ook wel, is. Als je kijkt, nu, als ik nu zeg... Kijk nou eens naar die mouwen. Kijk eens naar die broek van de koning. Als die op dingen staat in een mooi blauw pak... met zijn knieën aan elkaar. Nou, dan denk ik, man, die dames die zien er allemaal mooi uit. Waarom moet jij met zo'n achterlijke broek lopen? Maar denk je niet dat die mannen die zo'n strak pak aantrekken... expres dan zo'n strak pak aantrekken? Oh ja, sommigen wel, om die spierballen goed te laten zien? Ja, maar, ja, sommige pakken wel. Ja. En sommige mannen hebben dat ook. En die lopen speciaal met... Ik kom nou even niet zo gauw op die naam van die man. Maar die vinden het leuk om er zo bij te lopen. Maar dat snap ik wel. Maar als het echt niet goed past, dan zit jij... Het gaat om pak en ook heren van de sport. Ja. Nou, die hangen soms helemaal in het jasje. Dan zitten die mouwen 10 centimeter boven de pols. En dan denk ik, man, doe eens een grote jasje aan. Als iemand enig idee heeft wat hier de oorzaak van is... van de jeugd van tegenwoordig... die toch ook al best wel weer op leeftijd begint te komen. 0800-1121. Ik doe een poging, Ineke. Ja. Dank je wel, hè. Oké, nou dan heb ik mijn ergen dus... Jij bent het in ieder geval even kwijt. Oké, dank je wel. Doeg. They seek him here. They seek him there. his clothes aloud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. He thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon and his raked up tight, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, the next week he's in stripes, 'cause he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower. Parties. This pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the cloth he is as fickle as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. Ja, sorry als de gitaren een beetje hard waren zo midden in de nacht, maar dit is echt wel een van mijn lievelingsliedjes. Dedicated Follower of Fashion van The Kinks was dat. Ineke die ergert zich een beetje. Die denkt van ja, de mannen op televisie dragen tegenwoordig geen keurig passende colberts meer. En zelfs de koning zijn broeken zijn niet op maat. Hoe kan dat toch? 0800-1121. Henry vraagt zich af hoe ze bijvoorbeeld een groot riool repareren als dat helemaal open ligt en vervolgens gaat het 3 dagen regenen. Wat doen ze dan? En Anton die wil graag Stefan Rutgers helpen uit Max Magazine. Hem meer vertellen over de politie in Schalkhaar. Mochten meer mensen daar iets over kunnen vertellen, dan kan dat via 0800-1121. Robert die vraagt zich af waarom je gezicht niet ijskoud wordt als het niet onder de dekens ligt 's nachts, terwijl als je je voeten eruit steken, dan bevriezen ze. Is de huid dan anders op je gezicht dan bij je voeten of je handen? Henny heeft een spin voor het raam aan de buitenkant en die wordt wat minder actief de laatste tijd. Ze maakt zich een beetje zorgen om Sjaki de spin, dus waar kan het aan liggen? 0800-1121. Arie die denkt, hoe krijgen ze die heipalen waar dus bewust geen punt aan zit, want dan zou je huis de grond inzakken. Uiteindelijk wel met heien de grond in. Herman wilde weten of melk of karnemelk gezonder was. Ans die wil weten of met gas of met elektriciteit een kamer verwarmen goedkoper is. Sas die vraagt zich af of honden nooit zelf in de hondenpoep stappen. Zijn er mensen met een hond die dat kunnen uitleggen of daar een doorslaggevend antwoord op kunnen geven? 0800-1121. Frida? Ja, ik kom. Ik ben Frida en ik kom uit Horen. Ja. En ik wilde op die mevrouw reageren met de hondenpoepen. Ja, vertel Frida. Nou, het lijkt me eigenlijk helemaal niet zo erg vreemd dat dat gebeurt. Want als wij En zo'n goede neus hadden dan de hond. Oh, en tuurlijk. En bovendien zat hij op je knieën. Je neus, de hoogte van je knieën. Nou, dan denk ik dat we ook niet meer in een hondendrol trapten. Nee, je hebt gewoon helemaal gelijk. Honden die ruiken dat natuurlijk van meer dan een meter afstand... en dan lopen ze een blokje om. Ja. En over het algemeen is de hond allemaal... hebben ze hun kop ergens anders zitten. Niet, wel op nou, niet helemaal op 1 meter maar 68 niet. Hoogte natuurlijk. Juist, nee. Ik denk dat het daardoor komt. Ja, ja. Ik heb wel meteen een beeld van mensen die hun neus op hun knieën hebben zitten... maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ze ruiken het natuurlijk dat gewoon. We zouden het kunnen proberen... Maar op knieën over de straat te gaan. Ja, kijk of we het dan ruiken. Maar als het niet zo is, wordt het helemaal een nare ervaring. Ja, denk het ook. Ja. Dat was gek. Briljant antwoord, Frida. Dank je wel. Oké, dank je. Goed, goeienacht. Ja, dag. Dag. Dave. Goedemorgen, mevrouw Joosten. Goedemorgen, meneer Dave. Oh, je trapt er niet in. Nee, hoor, ik ga mensen nooit corrigeren. Blijf jij maar lekker denken dat ik Astrid Joosten ben. Nee. Maar ik mag toch ook wel goede dag zeggen tegen mevrouw Joosten. Tuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, ik heb een vraag over dynamiet in de ruimte. Ja. En daar ben ik op gekomen omdat ik... Nou, ik ben dus blind en... Luister veel naar hoorspelen. En bijvoorbeeld het hoorspel Sprong in het heelal. Ja. En dat is een hoorspel van heel veel jaren geleden. Volgens mij jaren 50 of zo. Maar dan hoor je dus... Daar staan ze zijn ze met een raket geland op de maan. En... Dan hebben ze een station hebben ze gebouwd op de maan, maar daar willen ze hem binnen, maar de deur die zit op slot. Uh-huh. En dan hoor je ze doe ik wel de staaf dynamiet tegen die deur. En dan hoor je in dat hoorspel natuurlijk, boom, ja. En dan is die deur open. Ja. Nou vraag ik mij af, kan dat wel? Omdat er in de ruimte dus absoluut geen... luchtdruk is. En een staaf dynamiet die hier op aarde, die lijkt mij dat die gewoon dat het luchtdrukverplaatsing is en dat de boel daarom kapot gaat. Ja. Ja. Ja. Dus kan iemand vertellen, dynamiet neem ik als voorbeeld, andere springstof, heeft dat zin in de ruimte? Ja, ja de aanleiding, want als je het hebt over sprong in het heelal, dan hebben we het over Mars, toch? Ja, Mars en ook de maan. Het zijn al natuurlijk redelijk... hypothetische situaties. Dus je moet eerst op Mars zien te komen. Wil je daar kunnen proberen om dynamiet af te steken? Maar zou het in ieder geval theoretisch kunnen? Ja, er zit ook bijvoorbeeld een stukje in. Dat vraag ik mij ook af. Dan staan ze in de ruimte op zo'n ruimteschip die onderweg is naar Mars. Mm-hmm. En dan eentje die valt, zal ik maar zeggen, van het ruimteschip af. En die drijft dan langzaam weg. En dan zegt die andere, oh, ik gooi wel een touw naar je toe. Kan je een touw gooien in de ruimte? Ik denk dat dat kan. Dat kan, denk ik. Ja, nou ja, goed. Ja, want dan gaat gewoon de richting op waarin je het gooit. Het komt niet maar, weer maar terug. Strekt die ruigen dan uit? Uiteindelijk wel, ja. Als één kant vast zit, wel. Dus, maar goed, dat is dan de vraag hier. Zo kunnen we uren mijmeren over science fiction uit de jaren 50. Maar dat dynamiet laten ontploffen in de ruimte, of dat kan 0800 112. dat die meteoriet van richting willen veranderen. Weet tuurlijk, je, de, ja, dat lijkt me wel een belangrijke informatie ook in deze. En ik heb ja. Nog iets anders. Ja. Een oproep over de webbox. Wat? De webbox. Blinde, slechtziende mensen zoals ik, ja. die hebben een zogenaamde webbox. Oh. En daar kun je dus die hoorspelen op luisteren, luisterboeken oh. En dat soort dingen allemaal, televisie luisteren. En dat is het nou juist. De televisie luisteren, daar hebben ze... Een kleine 2 jaar geleden zijn ze begonnen met... eerst kregen we de commerciële zenders. RTL4 heb je dan. En dan druk je eentje verder. En dan heb je RTL4 met ondertiteling. Ja. Dan wordt de ondertiteling wordt voorgelezen. Ja. En dat is bij de commerciële zenders, is dat zo. Hartstikke goed, want als er nieuws op RTL4 is, dan Gorbachev, Poetin is aan het lullen, dan kan je dus eentje verder even gaan en dan wordt de ondertiteling wordt voorgelezen. Dan kun je dat volgen. Maar nou hebben ze dat bij Nederland 1, 2 en 3, hebben ze dat automatisch onder. En bij de Nederlands gesproken programma's, wat of je gewoon het zou kunnen volgen met luisteren, omdat er Nederlands gesproken wordt, dan heb je die spraakondersteuning heb je niet nodig. Maar zodra de ondertiteling toch onderkomt, zodra er maar een klein beetje dialect is of zo, dan begint die computerstem, die begint dat... die ondertiteling voor te lezen. Terwijl je gewoon naar dat Nederlandse programma zou kunnen luisteren. En nou zou dat gewoon net zo veranderd kunnen worden, zoals dat we bij de commerciële zenders hebben. Nou heb ik daarover gebeld. En daar geven ze de NPO geven ze daar de schuld van, dat de NPO daar niet aan mee wil werken. Mm-hmm. En nou wil ik de blinde en slechtziende mensen vragen die zo'n webbox hebben, om bij Solutions Radio, waarof dat ding vandaan komt, om daar te klagen. Want het is vreselijk irritant. Ja. Dat die computerstem de tussendoor komt, terwijl je dat programma gewoon kan luisteren. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp wat je bedoelt. Het was een beetje een lang verhaal. En uiteindelijk is je... uiteindelijk, want je doet de oproep. Terwijl ik denk dat alle mensen die daadwerkelijk zo'n klacht bij Solutions Radio op jouw verzoek zouden willen indienen, wel begrijpen wat je bedoelt. Maar het is gedaan. Je hebt je oproep gedaan, toch, Dave? Ja, hoe kom ik bij de hoe krijg ik de juiste mensen bij de NPO te pakken die daar zeggenschap over hebben? Wie bepaalt dat er ondertiteling op de Nederlandse televisie komt? Dave, waar en wanneer? Dave. Ja. Ik zou dat eventjes doen via... er is een organisatie voor blinden en slechtzienden. Wat is de grootste? Help me even. Ik denk Visio. Ik ken alleen maar Solutions Radio. En voor de rest de Bartimeus en de Koninklijke Visie. In Amsterdam. Koninklijke Visie. Ja, nou, er is een... ja, daar hebben we het alles over gehad. Oké, ja, er is een organisatie waar ik contact mee heb gehad een keer over een andere klacht. En die doen ontzettend hun best. Dus, en die hebben volgens mij ook gewoon contacten bij de publieke omroep. Dus ik zou het via daar even spelen. Want ja, dan... maar hoe kom ik aan zo'n telefoonnummer? Want ik via kom niet de Belangenvereniging verder. Voor Blinden en Slechtzienden. Ja, hoe, wat en wanneer kan ik bellen? Er is vast wel iemand anders die blind of slechtziend is en daar ervaring mee heeft. Want ik hoor er altijd goede verhalen over. Dus als diegene even wil bellen naar 0800-1121. Er is een belangenvereniging Die zijn ook met andere klachten die ik nu niet noem, want dan roep ik weer helemaal een storm op. Maar daar duiken ze dan echt in en proberen ze dan echt wat te veranderen. Dan moet je naar de Belangenvereniging, Dave. Die proberen daar echt in overleg met de organisatie, ook de publieke omroep, dan uit te komen. Dus als iemand even weet, ik denk, in mijn hoofd heb ik visio, maar met een V. Maar misschien heb ik gewoon het verkeerde voor ogen. Ja, koninklijke visio in Amsterdam. Okay. Maar de Solutions Radio's, daar waar ik mee heb gepraat, die zegt van, ja, die paar mensen die daar problemen mee hebben, daar gaan we dat niet mee doen. Nou, ik denk dat die zich eigenlijk heel sterk vergist in die paar maar mensen. Ik denk dat die Belangenvereniging, die heeft best wel, want daar ben ik dus met andere kwesties mee in overleg geweest, die hebben best wel een grote achterban. En dat is natuurlijk de beste club om dat bij een andere organisatie aan te kaarten. Want dan ben je niet in je eentje, maar dan heb je zo'n hele organisatie achter je. Kijk, en dan kun je de NPO kun je aanpakken. De NPO aanpakken, ja. Dus bij deze... Ik hoor het wel. En als er een adres, een telefoon of telefoonnummer genoemd wordt, dan kun je dat altijd natuurlijk terugluisteren in je podcast. Hè? Ja, hartstikke goed. Dankjewel, Dave. Volgende keer weer. Bye. Doeg, hoi. Ineke. Goeiedag, dag Astrid, met Ineke dus. Dag Ineke, zeg het eens. Het is een delicaat onderwerp. Oh. Vertel. Ik heb het met je. Ik denk dat het een redacteur is die ik aan de telefoon gehad heb. Ja, hoe je het wil noemen. Ja. Ja, ik weet werkelijk niet hoe zijn functie heet. Maar die dan beoordeelt of de vraag door mag of niet. Of dat het wel geen vraag is of geen vraag. Ja. Die heeft even met jou overlegd van of deze vraag komt. Ja, maar op zich kunnen altijd alle vragen, hè, als het maar echt vragen zijn. Nou ja, ik breng het ook ten eerste voor mezelf te bedden. En ook eigenlijk voor andere mensen, omdat het toch wel enigszins een taboe omheen zit. Ik zit midden in een euthanasieproject. Ja. En daarom gebruik ik het woordje delicaat. Okay, maar voor jezelf? Ja, voor mezelf. Ja. Dat kan moeilijk voor andere mensen. Nou, dat kan. Ja, want dat hebben wij met mijn vader meegemaakt. Ja, dus vertel. Ja, nou ja, ik heb het met anderen nog nooit meegemaakt. Dus voor mij is het ook nieuw. Mm-hmm. Maar ik moet je zeggen, het is best wel een lang traject. Maar wat me opvalt, iedere keer wordt dan gezegd als je een gesprek gehad hebt met de mensen die daar uiteindelijk over beslissen of je toestemming krijgt. Als je groen licht krijgt, dan het mag. Mm-hmm. Dan heb je precies een maand de tijd. Ja, dus dan... En dan vraag ik me af, waarom in hemelsnaam toch 4 weken? Waarom mag het dan niet 4,5 week of 4 weken en een dag? Dus als je een aanvraag doet om zelf euthanasie te mogen plegen? Ja, dat wordt gedaan, hè? Ja, dat hoef je niet zelf te doen, nee. Nou ja, dat is ook juist de bedoeling. Want je wil het zo integer mogelijk doen. Dat je niet voor de trein hoeft te springen. En dat die treinmachinist in een trauma zit. Of dat soort ellende, ja, weet je? Ja, dus dan vraag je het aan... Ja, dan vraag je het aan. Hoe doe je dat? Doe je dat bij de huisarts? Of doe ja, je dat... Dat was voor mij ook nog een heel ding. Dat ja, waar moet ik nou eigenlijk beginnen? Ja. Dat verdraait nog aan toe. Ik ben er al jaren eigenlijk aan toe. Dat ik het graag wil. Ja. En ik weet toch niet waar ik moet beginnen? Nee. Maar het is inderdaad heel simpel. Ja. Zoiets van, waar is mijn bril? Ja, nou, simpel, via je huisarts. Ja, dus, maar Ineke, je bent er al jaren aan toe. Dus mag ik vragen wat de reden is dat jij euthanasie wilt? Nou, ik heb zoveel aandoeningen dat het leven... dat ik soms 's nachts in mijn bed lig te janken van de ellende, van de pijn. Ja, dus je hebt geen kwaliteit van leven meer? Nee. kijk, daarom vind ik jouw programma, ik geniet daar zo enorm van. Het leidt een beetje af, hè? Het leidt af en ja. Dan ik zal niet zeggen, het verzacht de pijn. Mm. Kijk, mijn humor ben ik nog steeds niet kwijt, dat heb ik gelukkig nog wel. Ja. Het is ook niet dat ik het weg zit te lachen, want dat wordt me ook wel eens gezegd. Maar ja. Nou ja, goed, iedereen mag heel herkenbaar, ja. Ja, nee, dat is vaak zo, hè, dat mensen ook een beetje moeten lachen om ellende. En dat begrijpt niet iedereen. Ja, maar goed, ik vind het niet weg te lachen. Nee. Want dan heb ik mijn hele leven al weg zitten lachen. Dat kan ook trouwens, maar goed. Maar Ineke, jij dacht, nou, het is wel goed geweest. En dan vraag je de huisarts van, ik wil eigenlijk... Eigenlijk is de aanvraag heel simpel. Je moet een huisarts hebben die euthanasie wil plegen. Ja. Dat is de eerste stap waar je overheen moet. En als je dan eentje hebt die dat wil, dan heb ik dan nog even extra nagevraagd. Dan heb je het vaker gedaan? Nou ja, niet zozeer voor mezelf, maar ook, zij moet toch ook niet in gewetensnood komen? Dat zal me toch ook wel wezen? Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Dan heb ik wat ik wil bereiken. Maar dat is geen gewetensnood. En dan, dat is allemaal wel heel lief. Maar goed, jij hebt dus de huisarts... Daar zijn patiënten ermee. Ja, ik denk niet... Met burn-out of weet ik het wat. Ja. Dus dat zelf ga ik er wel heel zorgvuldig mee om, vind ik zelf. Mm-hmm. Voor zover het binnen mijn mogelijkheden ligt... Oké, okay, maar goed, je hebt de huisarts gevraagd. En die... Ja, en dan die schakelt dan. Dat is ook weer een koninklijke euthanasietoestand. Mm-hmm. En dan krijg je 3 gesprekken met een somatische arts. Dat is zeg maar ook een soort huisarts, maar die dan nog iets heeft doorgeleerd. Om dit soort gesprekken aan te kunnen gaan. En die heeft dan een verpleegkundige bij zich voor het jargon. En die typt het verhaal op. Nou, meneer zit te schrijven, mevrouw zit te schrijven. Nou, daar heb je dan, dat moet dan ook volgens de wet, 3 gesprekken mee. Terwijl je na 2 gesprekken eigenlijk al klaar bent. Maar goed, dan moet toch het 3e gesprek erachteraan. Oké, 3e gesprek er ook achteraan. En dan krijg je, wat kreeg ik toen nou weer? Oh ja, een psychiater, want ik heb een psychiater. Nou, dat is ook alweer zo'n woord. Hè? Ja, zo'n psychiater. Dat zijn zo'n woorden waar je tong over breekt. En dan krijg je een psychiater over de vloer. Nou, in dit geval was het een heel aangenaam mens. En nou, zo'n gesprek dat duurt dan 2 uur en 3 kwartier. Nou, dat is zo voorbij. Nou, en dan die maakt dan ook weer een verslagje. En dat gaat dan ook naar de huisarts. En uiteindelijk komt er dan nog een... Dat is het enige gesprek wat ik nog moet hebben. Mm-hmm. Dat heet dan een scanarts met een E. Ik dacht, de scan, dat zal weer Engels zijn. Maar ik vind het ook raar. Een scanarts. Nou, die gaat dan beoordelen of die andere mensen... De somatische arts met zijn verpleegkundige en de psychiater... of die hun werk wel goed hebben gedaan volgens de wet. Ja. En als dat allemaal goed bevonden is... en die meneer of mevrouw, die ziet de ernst er wel van in... en dat het geen opvliegeren wil ik nou ook niet zeggen, maar... Bevlieging, ja. Bevlieging, dat is het goede woord, Astrid. Nou, het is op zich wel fijn dat ze dat even driedubbel checken. Dat je niet... je kunt achteraf niet spijt krijgen, maar... Nou ja, kijk, je kan tot op het moment... die mag kiezen. Ja, dat klinkt... als je het hardop zegt, zo, dan klinkt het allemaal een beetje... Maar je mag kiezen tussen een drankje of tussen een spuit. Ja. Nou, en als het via een injectie gaat, dan gaat het eigenlijk... Nou, je kan het min of meer vergelijken... als dat je je huisdier moet laten inslapen. Ja. Daar kan je het mee vergelijken. Ja. Maar ik dacht van, nou, ik doe niet... er zijn mensen die de regie tot op het allerlaatste moment in eigen hand willen hebben. Maar ik had zoiets van, nou, ik hoef niet als laatste zo'n rotsmaak hier in mijn mond. Nee. Ik denk, dat is nou niet het laatste wat ik wil meemaken. Want, ik heb wel een huisarts gevraagd van, smaakt het smerig? Goed, Ineke, je dwaalt af. Ja, nou ja, dat is een beetje, ja. Maar goed, in ieder geval die maand, dat zit me dan een beetje dwars. Ik denk van, waarom nou toch een maand? Ja, nu sla je toch even een klein stukje over. Want je hebt dus dan zo'n gesprek met zo'n scanarts. Op het moment dat die zegt van, nou, alles is goed gecheckt. Want dat moet je dus nog hebben. Dus, maar ja, als dat die, is het enige wat ik nog moet krijgen. Maar stel nu dat die zegt... weet ik veel, die belt jou maandag op, of hoe dat dan ook gaat. Die zegt, daar krijg je een gesprek mee. Ja, oké. Okay. En stel nou dat die maandag zegt van... nou ja, we hebben alles gecheckt. Je hebt echt volledig recht van spreken. We gaan dit in werking zetten. Dan moet het dus ook binnen 4 weken gebeuren. Ja. En wat dan als jij na 3 weken zegt van... nou, ik wil er toch nog even over nadenken. Nou, dan stopt het project... Dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, ze kunnen het even op pauze zetten. Ja. Want stel dat er in mijn familie een sterfgeval zich zou voordoen. Ja. Nou, dan kan je niet mij er ook nog eens overheen zetten. ja, dat is een beetje... ja, nee, daar heb je dan spijt voor. Dat kan dan. Ja, ja. Maar voor de rest, nee, dat staat heel strak vast. Mhm. Nou ja, ik vind dat eigenlijk ook wel een beetje... dat ik denk van, nou, waarom nou geen 5 weken, 6 weken? Kijk, ik ben natuurlijk al veel langer bezig met afscheid nemen. Ja, maar waarom zou je niet gewoon zelf een datum kunnen prikken? Dat je bijvoorbeeld zegt van, nou ja, dan en dan... ik wil nog kerst vieren, maar daarna wil ik graag afscheid nemen. Nou, dan dat kan je in die zin regelen dat... kijk, ik wil het graag in november voor elkaar hebben. Ja. Dat ik niet vrolijk... Kijk, ik ben toch wel vrolijk, hoor. Maar dan is het wel klaar. Dan hoef ik niet meer mee te maken. Nee. Maar dat kan dus niet, want... Dan moet ik bij mijn familie gaan zitten. En die mensen worden daar dan ook niet bepaald vrolijk van. Nee. Dus dat is geen goed idee. Maar dat kan dus niet. Je moet dus... Nou, nee. Dus ik kan wel inplannen gezamenlijk met mijn huisarts. Althans, zover ik tot nu begrepen heb. Dan komt die scanarts. En dan 2 weken later... Nou, dan hebben die feestdagen gehad. Nou, dan kan je die feestdagen nog wel meevieren. Of juist niet meevieren. Maar stel dat er wat onverwachts gebeurt... Nou, dan moet het echt heel ernstig zijn. Want als je het dan stopzet... dan moet je het hele traject opnieuw beginnen. Ja. Nou, het is inderdaad gek. Ongeveer een jaar tot anderhalf jaar. Het is ook maar net hoe druk zij het nou weer hebben. Je kunt natuurlijk wel dan gewoon dat gesprek met die scanarts uitstellen tot oktober. Nou ja, dat is tot nu toe dan ook gebeurd. Ja. Ik vind het eigenlijk een beetje... kijk, ze moeten een termijn stellen. Want kijk, het is, je hebt het natuurlijk wel ergens over. En dus dat ze een termijn moeten hebben, dat begrijp ik. Mm-hmm. Maar waarom nou precies 4 weken? Weet je, echt zo'n maandcyclus? Ja, ja. Dan denk ik van, nou, hoe komen ze daar dan bij? Want ik kan ieder moment, als zetten ze die spuit in je hand... en je krijgt eerst een infuusnaaltje ingebracht... en daar brengen ze die vloeistoffen bij in. En dan kan ik nog altijd zeggen, op dat moment stop ik het niet meer. Ja, ik denk inderdaad dat niemand erover nadenkt. Kijk, als je zo'n heel traject ingaat, dan wil je echt wel graag overlijden. Ja. Dus niemand bedenkt natuurlijk van, ja, iemand gaat dat hele traject in, maar wil daarna nog wel zo een maand of 2 verder. Maar... Nou, het zou je toch verbazen? Nou ja, ik vind dat heel logisch. Maar ik denk dat bij de gedachte van als je euthanasie wil plegen... dat ze eigenlijk 4 weken... dat ze denken van nou, het moet zo snel mogelijk... en dan is 4 weken nog lang. Snap je? Kijk, het kan eerder. Ja. Mij verteld, maar dat hangt nog maar van de drukte af. Ja, dat heb ik dan ook nog. Ja, sorry, ja, de wachtlijst is een wachtlijst, dus het duurt wat langer. Ja. Ik vind dat eigenlijk net zo belachelijk als dat je s'nachts niet op het strand mag lopen. Nou, ja. Ik ben aan het strand. Ineke! Ik s'nachts heel vaak mijn mond over het strand. Dat mag gewoon. Ik vind dat mag gewoon. Dat parkeren we nu even. Maar Ineke. Ineke. Dat wil ik die meneer even een hart onder zijn riem steken. Gewoon lekker doen, jongen. Is ook zo. Ineke. Ja, zeg het eens. Ineke. Ja, want kun je mij vertellen wat je, zeg maar, of als je dan echt helemaal dit klaar bent, zeg maar. Mm-hmm. Je bent gewoon, het is echt helemaal klaar. Waarom er niets meer is om voor te leven? Omdat de ellende en mm-hmm. de pijn. Kijk, ik slik al vrij zware pijnstillers. En dan moet je ook wel denken aan de opiaten. Ja. En als dat. Kijk, ik word er niet zo van. Want bij mij wordt. Ik hoor het. Ja. Sowieso alle medicijnen. Ze hebben wel eens een onderzoek gedaan. dat ze zeiden van. Gebruik je drugs? Ze zeiden, nee, helemaal nooit niet. Nooit gebruikt zelfs ook. Zelfs geen. Ik lijk Bill Clinton. Nee, zelfs geen asjes. Ook geen trekje. Nou, nee, dat klopt er toch niet. Ik zeg, nou, ik zit toch niet te liegen, weliswaar, als dat hier zit. Hmm. Toen hebben ze een proef gedaan van hoe snel mijn medicatie afgebroken wordt. Ja. Dat wordt bij mij razendsnel afgebroken. Ja, dus je hebt heel veel ongemak. Dat ik een drugsgebruiker ben geweest. Je hebt dus heel veel last en weinig steun aan medicatie. Ja, dat is het. Want dan is het morfine en nou ja, enzovoort. Ja, oké. Okay. Ja, dus, iedereen kent bij morfine schieten heel veel mensen al in een kramp. Maar goed, daar heb je ook allerlei doseringen in. En zijn er nu nog dingen die je nog wel wil doen? Als je straks die maand ik, nog ik hebt? Ik heb mijn leven geleefd. Mm-hmm. En ik heb er nou vrede mee dat het nu gaat. Althans, dat ik zo hoop zoals het gaat. Mm-hmm. Dan heb ik vrede mee met... Nou ja, ik kan voor de rest toch niks meer. Nee. En ik ben slechtziend, ik ben slechthorend. Nou ja, en dan nog een paar aandoeningen die ongelooflijk pijnlijk zijn... Ja. En dan val ik, ja. Dan heb je ook nog eens neuropathie. Dan voel je je voeten niet. Mm-hmm. En dat is een soort van toonpijn eigenlijk. Ik weet niet of je weet wat dat is. Ja. Maar voor de mensen die het niet weten, dat is pijn die je ergens voelt. Bijvoorbeeld in een been dat al geamputeerd is, maar dat je het nog steeds voelt. Ik voel mijn voeten niet meer. Nou, ik ben geen diabetes, maar dat hoort eigenlijk bij het ziektebeeld, diabetes. Dan is een stukje in je hersenen overprikkeld en dat geeft dan de signalen niet meer goed door naar je voeten. En dat is een ongelooflijk pijnlijk gebeuren. En zo zijn er al een aantal dingen dat je af en toe echt wel met je kussen op je hoofd ligt te huilen van de pijn. Ondanks alle medicatie die je dan gebruikt. Nou ja, en dan als dat allemaal speelt en je hebt gedaan wat je wilde doen, dan begrijp ik je op zich heel goed. Alleen, de vraag is nu, als jij straks toestemming krijgt, dan moet het binnen een maand. En dat is inderdaad heel gek. Ja. En toen was je mevrouw een beetje beledigd, omdat ik een beetje verbaasd keek. Ik zeg, nou, er zijn ook mensen die kruipen tegen het plafond omdat het morgen al wil. Ik zeg, ja, dat begrijp ik ook wel. Ja. Ja. Natuurlijk begrijp ik dat. Ja, dat wil niet zeggen maar, dat iedereen morgen al wil. Ja. Maar kijk, ik wil niet zo lang wachten. Mm-hmm. Want dat gaat bij mij vandaag morgen ook gebeuren als ik te lang wacht. Ja. Ja. Dus dan ben ik weer. Ik heb alles al gehoord hoor. ik ben laf. En van christenmensen hoor je dan ook. Je krijgt draagkracht naar je last. Nou, verbaster ik lasten het een beetje, naar je draagkracht. Nee, ik snap je heel goed, Ineke. En op ik zich... Ik hoop ook dat het wat bespreekbaarder wordt. En ook voor mensen die denken van ja, nou, ik wil eigenlijk niet meer. En zou ik zeggen, joh, ga naar je huisarts. Vraag of die aan euthanasie doet. Of die daartoe bereid is. Mm-hmm. Ik zei... Nou, dan kan je met hem of haar het traject ingaan. En die begeleid je er ook mee. Want je weet werkelijk niet wat er allemaal op je afkomt. Ja, maar ga er in ieder geval niet... Dan krijg je een boekje mee waar een beetje in staat. Wat ermee gebeuren staat. Maar ga er in ieder geval niet vanuit dat het allemaal binnen een week gebeurt. En blijkbaar, als je dan door het hele traject bent, dan heb je nog een maand. Dus eigenlijk, los van het hele verhaal, Ineke, waarvan ik blij ben dat je ons eventjes bijgepraat hebt. Want het is wel interessant om te weten, ondanks dat het niet de allerleukste gebeurtenis is om te horen. Nee, ik vond het eigenlijk moeilijk om in te bellen. Dat ik dacht van, ja, zou ik dat nou doen? Want het is nou niet de bedoeling dat ik mensen op ideeën breng. Maar het is eigenlijk meer een ik zou het andersom willen draaien. Want als je daarmee zit, dan wacht dat niet zo lang. Nee. En dan, want dan kan het nog best lang duren. En de vraag is dus nu, hoe zit het met die 4 weken? Nou, die vraag die gaan we proberen te beantwoorden. Rest mij nog om jou heel veel sterkte en nog een goede, fijne, zo mogelijk laatste tijd te wensen, Ineke. Ja, nou, dat vind ik heel lief van je. Fijn, dankjewel. En ik wil jou trouwens ook enorm bedanken. Want ik heb niet vaak ingebeld, want ik kon niet altijd de toetsen ingedrukt krijgen. Ach, nou ja, ik ben wel heel blij dat ik een beetje bij heb kunnen zijn voor je. En dat wat je zei aan het begin, dat ik die lastige nachten een heel klein beetje heb kunnen verzachten. Alle sterkte, Ineke, en dankjewel. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het aantal ernstige bedreigingen aan het adres van Kamerleden en bewindspersonen neemt steeds meer toe, zegt de politie tegen het ANP. Bij de politie kwamen dit jaar tot nu toe al ruim 1000 meldingen binnen van opruiing en bedreiging. Over heel vorig jaar waren dat er nog 588. Volgens de politie neemt het aantal bedreigingen toe sinds het coronajaar 2020... Een van de belangrijkste oorzaken is volgens de politie een stijging van de maatschappelijke onrust. Ook zijn politici vaker bereid om bedreigingen te melden of aangifte te doen. In de Amerikaanse staat Florida is het dodental als gevolg van orkaan Ian opgelopen tot zeker 42, meldt nieuwszender CNN. Ian trok eerder deze week een spoor van vernieling door Florida. Steden liepen onder water en hele straten werden verwoest. Nog altijd zitten meer dan 1,5 miljoen mensen zonder stroom. Inmiddels is Ian afgezwakt tot een storm en aan land gekomen in de staat South Carolina. Daar lijkt volgens de eerste berichten de schade beperkter te zijn. Cuba heeft de Verenigde Staten om noodhulp gevraagd naar orkaan Ian, meldt de Wall Street Journal. Voordat de orkaan Florida trof, trok Ian over Cuba en richtte daar ook grote schade aan. Ook kwamen daar zeker 2 mensen om. Een deel van de inwoners van Cuba zit al dagen zonder stroom en heeft nauwelijks te eten. Omdat de regering het nog niet is gelukt om de elektriciteit te herstellen, gingen honderden mensen de straat op om te demonstreren tegen de regering van Cuba. De militair leider van Burkina Faso is afgezet. De regering is ook ontbonden en de grondwet is opgeschort. En ook zijn de grenzen van het West-Afrikaanse land gesloten. De nieuwe leider zei dat een groep officieren had besloten om de militair leider van Burkina Faso af te zetten, omdat hij te weinig deed aan geweld van radicaal-islamitische groeperingen. Het is de 2e staatsgreep dit jaar in Burkina Faso. Het weer, veel regen en wind. Aan de kust soms ook met windstoten. Overdag nog enkele buien, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt de zon en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Nou, een hele lijst met vragen van best wel emotionele vragen naar eigenlijk bijna grappige vragen. Ze zijn er allemaal weer vannacht. En alle vragen verdienen natuurlijk een antwoord. Dus mocht je kunnen helpen, doe dat vooral. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl, 0800-1121. Of via Twitter, Facebook of eventjes appen via de NPO Radio 1-app. Of komen chatten, dat vinden we fijn op NPO. Hoeft niet NPO voor. Je kunt gewoon radio1.nl/nachtzuster intypen. tikken op de computer. Hoeveel kubieke meters gas en hoeveel kilowattuur elektriciteit heb je nodig om een kamer van 50 kubieke meter te verwarmen? Iemand moet dat toch terug kunnen vinden ergens. Dan kan Anse uitrekenen hoe ze het goedkoopste uit is. Herman wil weten of karnemelk gezonder is dan melk. Volgens mij is het antwoord gewoon al ja. En Arie vraagt zich af hoe ze heipalen de grond in krijgen. Henny heeft een spin aan de buitenkant van het raam die steeds minder actief wordt. En zij vraagt zich af waar dat aan kan liggen. Ze maakt zich zorgen om Sjaki de spin. Robert wil weten of de huid van je gezicht anders reageert dan de huid van je handen en je voeten. Want als je in bed ligt, krijg je hoofd het minder koud dan je handen en voeten als het onder het dekbed uitsteekt. Anton wil graag Stefan Rutgers helpen, die in Max Magazine een oproep deed over informatie over de politie in Schalkhaar. En Henry wil weten hoe een groot riool wordt gerepareerd als het heel hard regent. Hoe doen ze dat dan zonder dat alles drijfnat wordt? Ineke die wil graag weten waarom veel mensen op televisie, maar ook andere mensen, zulke slecht passende maatkleding dragen. En Dave wil weten of je dynamiet kunt afsteken in de ruimte. Ook wilde Dave graag het telefoonnummer of contactgegevens van de Belangenorganisatie van Blinden en Slechtzienden in Nederland. En Ineke had ik net aan de telefoon. Die wil dus graag weten waarom je, als je eenmaal toestemming krijgt om euthanasie te plegen, dat dan binnen 4 weken moet doen. Is inderdaad een beetje een raar verhaal. Nou, mocht je een antwoord weten op een van al deze vragen of een vraag aan het lijstje willen toevoegen, doe dat dan vooral. Oh, nog net. Ja, nog net op tijd, want inmiddels is het 4:05. Ik doe dat altijd om precies 4:04 een discoplaatje draaien. Bij Omroep Max, bij Nachtzuster, op NPO Radio 1 is dit Lady van de Commodores. Lady, You Bring Me Up, is de ondertitel. De Commodores hoorde je op NPO Radio 1. Arie, goeienacht. Hallo, goeienacht Astrid. Dag, zeg het eens. Ik hoorde een vraag voorbij komen over dynamiet in de ruimte. Ondertussen alweer eventjes geleden. En ik was helemaal blij dat ik een antwoord wist. Ik denk, moet je gauw bellen. Ja. Maar na dat onderwerp van net over euthanasie... is het wel een minder onderwerp opeens. Gek is dat, hè? Ik vond het best heftig, ja. Ja, ja. Nee, ja, maar dat is wel het mooie, want dit programma is net het leven. Het ene moment up, het andere moment down. En dan hebben we het opeens over mogelijkheden om dynamiet af te steken in de ruimte. Dat moet allemaal kunnen. Ja, maar de vraag vond ik heel erg leuk, want mij fascineren dat soort dingen ook. En ik denk dat ik wel een antwoord weet, maar in de wachttijd heb ik ook nog... wel wat verder zitten praktiseren erover. En misschien heb ik nog wel een vervolgvraag erover. Maar ja. Laat ik vertellen wat ik weet. Ja. Als je die niet afsteekt in de ruimte, dan hoor je niks. Want het is luchtledig en het geluid verplaatst zich door de lucht heen. Er is zo'n mooi natuurkundeproefje van een zo'n ouderwetse wekker. Weet je wel, die trilt met van die belletjes. Ja. Als je die onder een kaasstolp zet en je pompt alle lucht eruit, dan hoor je die wekker niet meer. Dus als er geen lucht is, dan gaat het geluid niet verder. Dus het is logisch, want geluid wordt gedragen door de lucht, zeg maar. Door trillingen in de lucht, ja. Ja, maar die meneer had het over, bindt een dynamietstaaf vast aan een ruimtebasis op de maan. Ja. Omdat de deur moest open. Volgens mij is het dan zo dat je aan de buitenkant hoor je niks, want er is geen lucht. Mm-hmm. Maar aan de binnenkant zit er wel lucht, dus dan zou je denk ik aan de binnenkant de ontploffing wel horen. Nee, maar het gaat in feite niet om het horen. Het gaat erom dat je dat dynamiet niet aan kunt steken, want je hebt zuurstof nodig. Nou, dat, volgens mij is dat niet zo. Want volgens mij is... Maar ik ben ook niet explosief expert. Maar volgens mij is dynamiet gewoon een chemische reactie. Is geen lucht meer nodig. Doet het onder water volgens mij ook een dynamietstaat. Oh ja, natuurlijk. Ja. Maar daar zat ik me wel over te denken, want de reactie is eigenlijk, eerst heb je dynamiet. Mm-hmm. En binnen een hele korte tijd heb je opeens een hele grote wolk met gas. Want dat is de reactie. Dynamiet wordt gas en dan heel veel. En dat is de knal, zeg maar. Dat plant zich voort door de lucht. Yeah. Maar in het luchtledige heb je dat niet. Volgens mij spat het uit elkaar en is het effect, denk ik, minder. Volgens mij heb je meer nodig om een deur op te blazen. Maar daar zat ik af te praktiseren, daar heb ik het antwoord ook niet op. Misschien is dat de vervolgvraag van, heb je nou meer dynamiet nodig om een deur op te plaatsen in het luchtledige? Ja, het luchtledige, maar het neemt wel... kijk, dynamiet zit ergens in. Er zit een velletje omheen. Ja, het is een chemisch spulletje en er zit een papiertje omheen. Ja, en als je er al mee schudt of wat dan ook, dan komt dat bij elkaar. En dan ontstaat er dus een explosie doordat het uitzet. Maar wij hebben een beeld, of tenminste ik heb een beeld, van zo'n lont die je aansteekt. En dat er dan ook bij die explosie vuur komt kijken. Ja, volgens mij is het lontje, als het kruid is, is het volgens mij een reactie die met lucht moet. Dus iets met kruid zal het denk ik niet zo gauw doen. Maar zo'n dynamietstaaf is volgens mij echt een chemische reactie. Die doet het onder water ook. Komt er ook geen vuur bij vrij? Nee, zo'n strijker kon je in het water gooien. En ik denk dat een rotje in het water het ook wel doet. Maar het lontje gaat uit. Ja. En dan, maar stel we doen het zonder vuur in de ruimte. Dan is de vraag of in het luchtledige die explosie ruimte inneemt. Ja, want het is opeens een gaswolk. En op aarde is het een gaswolk in de lucht. En geeft die trilling door aan de lucht. Ja. Maar dat is er niet in de ruimte. Dus je hebt wel een gaswolk die uitzet. Ja. Maar in het niks. Dus ik denk dat het effect wat minder is. Ja, maar niet in het niks, want er moet een deur zijn van de... Ja, daar komt het tegenaan. Ja, waar de dynamietstaaf tegenaan geplakt was. Maar, dus daar komt het tegenaan, dus er moet effect hebben. Maar, tenzij het heel makkelijk terecht kan in dat luchtledige. Ja, dat het makkelijker die kant op gaat. Ja, precies. Ja. Dat het daar aan de andere kant wordt het niet tegengehouden en dat het effect dan minder is. Ik denk niet gewoon meer staven die de biet nodig hebben. Ik denk dat dat dan geen zin heeft, want dan gaat het alleen maar meer het luchtledige in. Ja, maar het moet toch wel iets effect hebben, want het is wel opeens van een heel klein dynamietzaad opeens een hele wolk gas geworden. Ja, maar als het aan één kant zeeën van ruimte heeft, letterlijk en figuurlijk, om in te gaan. Ja. Ja, en aan de andere kant die deur, waarom zou het dan tegen die deur duwen? Precies. Dat heb je punt, ja. Ja. Dit is echt heerlijk. Ik heb echt precies nul verstand van. Maar ik zit met een beeld te vormen dat zomaar kan kloppen of volledig ernaast kan zitten. Maar we hebben denk ik wel mensen geïnspireerd om, dat hoop ik tenminste, om hier nog eventjes hun kennis op los te laten. Dus dat mag altijd. En wat was jouw vervolgvraag? Was dus meer of je meer dynamiet nodig had dan? Ja. Ik eigenlijk. Maar... Dan moet ik ook afhaken. Nou, mooi. Dan hebben we in ieder geval weer een voorzetje gegeven voor mensen om hun ei kwijt te kunnen via 0800-1121. Dankjewel, Arie. Dankjewel, fijne avond. Goed, dankje. Doeg. Iwan. Goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Ik wou even op dat koude verhaal van Ineke reageren. Ja, dat verhaal over euthanasie, ja. Ja, volgens mij is de wettelijke bedenktijd die je dan nog hebt, of je het daadwerkelijk zeker wil of niet. Oké, dus het is niet inderdaad niet van het moet binnen 4 weken, maar sterker nog, je moet 4 weken nog wachten. Ja. Ja. Maar in haar situatie denk ik ook wel, ja, waarom niet meteen? Is ze heel duidelijk over. Ja, maar zij wil dus niet meteen. Zij wil alleen zelf kunnen plannen. Dus stel dat ik nu weet van ik wil niet meer, maar ik ben 1 november jarig en ik zou nog heel graag op mijn verjaardag met al mijn familie samenkomen en daarna afscheid nemen. Dan kan dat dus niet, want het moet binnen... Nou, dan kan het dus net, want het is nu 1 oktober. Maar bij wijze van spreken, 15 november kan dus niet. Maar ik denk dat op het moment dat die toestemming daar is en je gaat een afspraak maken en je zegt van nou, ik wil die afspraak en ze zeggen nou, het moet dus binnen 4 weken, dus het moet voor 1 november en je zegt van nou ja, ik zou het heel graag 5 november willen, dat daar best wel even naar gekeken kan worden. Dat lijkt me ook, ja. Gok ik zomaar. Maar ergens staat dus wel genoteerd dat daar die 4 weken voor staan. Kijk, je huisarts zou er wel mee ingaan, want meestal is het hierbij. Ja. Met een andere nog, uit andere artsen. Dus. Ja, ze vertelde het hele verhaal, hè? Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik weet niet waarom dat dan maximaal 4 weken is. Maar ik snap wel waarom het minimaal 4 weken zou zijn. Ja. Dat snap ik wel. Nou, bedankt voor de voorzet, Iwan. Is goed. Dank je wel, hè. Graag gedaan. 0800-1121. Thank you. Amanda Marshall was dat. Een beautiful goodbye. 0800-1121 is het telefoonnummer. Bel me vooral als je mensen kunt helpen met een antwoord. Al is het maar een klein stukje verder. Ans wil weten hoeveel kubieke meter gas je nodig hebt... of hoeveel kilowattuur... elektriciteit om een kamer te verwarmen tot ongeveer 20 graden van 50 kubieke meter. Kubieke meter. 0800-1121. Ari die vraagt zich af hoe ze heipalen de grond in krijgen zonder dat die een punt aan de onderkant hebben. Henny die zit met die inactieve Sjaki de Spin aan de buitenkant van het raam... en wil graag weten waarom die zich zo rustig houdt de laatste tijd. Robert wil weten wat het verschil is in je huid qua gezicht... en qua handen en voeten, dat je gezicht geen pijn gaat doen... of ijskoud wordt als het onder de dekens vandaan steekt... en je voeten en je handen wel, als het dan koud is buiten. Hè? Anton die is op zoek naar Stefan Rutgers uit de Max Magazine... die meer wilde weten over de politie in Schalkhaar... Deventer. Henry wil weten hoe ze een groot riool repareren als het heel hard regent. Ineke vraagt zich af waarom mensen op televisie geen passende kleding dragen als het om maatpakken of maatkleding gaat. We zitten natuurlijk nog met die vraag over dynamiet afsteken in de ruimte. Hoe werkt dat? Hoe zou dat werken als je dynamiet afsteekt op de maan of op Mars? En afsteekt, laat ontploffen. En Ineke die wil dus graag weten waarom je als je eenmaal toestemming hebt gekregen om euthanasie te plegen, dan maximaal binnen 4 weken tijd ook tot handelen moet overgaan. En Dave is nog op zoek naar de gegevens van, ik denk Visio dat het heet, maar in ieder geval die organisatie die opkomt voor de belangen van mensen die blind of slechtziend zijn. 0800-1121 is het telefoonnummer. Dat nummer kun je ook bellen als je een vraag hebt. Maar ik heb zo'n lange lijst. Als je ook maar een beetje een antwoord hebt, kom dan even uit bed of pak even die telefoon en bel. Eventjes. Ruben. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Ik denk, ik zal ook eens even een vraag stellen. Precies, stel je voor. Ik heb beetje een vreemde gewoonte misschien. Mm-hmm. En dat is dat ik s'avonds nog wel eens te lekker vind om kaakjes in de melk te dopen. Kaakjes in de melk? Nou ja. Ja, dat vind ik een lekkere combinatie. Van die vierkante kaakjes en dan in een glas melk dopen. Dat is heel Engels. Ja, ja. Maar dan is mijn vrouw op een gegeven moment... Normaal gesproken als je het in de koffie of de thee doopt... Ja. Dan word je gelijk zacht. Ja. Dan moet je ook niet te lang wachten, want als het ligt gelijk in je thee of in je koffie, dan is het niet lekker. Maar mijn vraag is, waarom blijft het nou in de melk zo lang hard, dat kaakje? Doe je dus in koude melk? Ja, dan wordt hij niet gelijk zacht. Nee. Nee. Dan moet je het eens in warme melk doen. Nee, maar ik hou van koude melk met het kaakje. Oh, ja, dat vind ik gewoon een lekkere combinatie. Maar ik vroeg me op een gegeven moment af, waarom wordt dat kaakje dan niet gelijk zacht? En daar kan ik voor mezelf geen antwoord op verzinnen. En zolang ik die gewoonte heb, dan heb ik dat. Ja, dan zit ik er eigenlijk over na te denken. Ja, ja. En dan denk ik, ik ga het toch eens een keer vragen. Hoe kan dat nou? Ik denk inderdaad, je moet de melk dan warm maken, dan wordt het wel zacht. Maar ja, dan heb je nog geen antwoord op je vraag natuurlijk. Nee, want het kookt ook niet. Zou het nou boven de 100 graden zijn, dan zou ik me er wat van kunnen voorstellen. Maar het is gewoon ook al in warme thee, of als je koffie nog warm is en niet echt heet, dan wordt het kaakje nog steeds zacht gelijk. Ja. Dus. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Heel lekker. Dus het is ook echt heel schattig dat je je een beetje geneert dat je dat lekker vindt. Ja, maar dat de s'avonds dan een glas koude melk en lekker kaakje erin. Ja. Dat is gewoon, ja. Maar ik denk dat er veel ongezondere dingen zijn om s'avonds te gaan zitten snoepen. Dus ik zou me niet heel druk maken, Ruben. Dat denk ik ook. Maar die vraag die blijft dan steeds terugkomen. Elke keer is het dan... Toch weer af en toe zit met zo'n kaakje. Waarom blijft dat kaakje nou zo lang hard? Ja, nou ja, ik hoop dat iemand dat enorme chemische proces dat ontstaat bij jou, of niet ontstaat bij de melk, even kan duiden via 0800-1121. Ik probeer het, Ruben. Ja, en heb ik nog één tipje wel. Ja. Die vrouw die vraagt natuurlijk hoeveel verwarmd is, de verwarming. Ja. Meestal staat bij een verwarming wel, zeker de elektrische verwarming, die gebruikt ongeveer 1000 of 2000 watt, zeg maar, per uur. Hoeveel vierkante meters ongeveer verwarmen. Oh, oké. Okay. Dat staat er vaak bij. Wat ik zelf nu heb gedaan, ik ben zelf nu helemaal van het gas af. Ja. Ik heb eigenlijk gewoon een elektrische boiler gekocht. En dat spaart ontzettend veel geld uit, want die heb je leveringskosten niet meer van €5. En je netwerkkosten niet meer van €15. Ja. Dus je spaart sowieso een hoop geld uit. Dus ik heb mijn cv, zeg maar... die heb ik zeg maar afgesloten. Een elektrische boiler er langs hangen. Maar de meeste verwarmingen... Als je dat gaat opzoeken op internet, dan staat er verbruik erbij. Maar dan staat er ook meestal vaak bij hoe welke ruimte die kan verwarmen. Net zoals er bij een airco staat, hoeveel ruimte die kan koelen. Oké. Maar er is vast wel iemand die dit gewoon even in zijn algemeenheid... Want ik krijg al door van mensen van... Ja, je hebt dan veel meer gegevens nodig, want je kunt dat niet zomaar eventjes bepalen. Maar gewoon even een soort... Een indicatie is er, maar dat zal wel een professor dadelijk beantwoorden. Ja, als iemand heel eventjes dat bij elkaar wil puzzelen voor ons, dat zou toch wel fijn zijn. Oké. Dankjewel, Ruben. Fijne nacht nog. Doei, dag, doei. Dipsen. Doei. Martine. Hoi. Hallo. Ik heb een vraag over Jaap Visser. Ja, Joop Visser. Ja, die heet nu Joop Visser, inderdaad. Ja. En mijn vraag is... Ik ken Jaap Visser heel goed, want mijn vader was een fan van hem. Die had alle singeltjes. Oh, ja. En ik heb weer een singeltje op de kop weten te tikken op zo'n tweedehandse markt. Dus dat is weer de vreugde van de herkenning. Ja. Maar Joop Visser, een vriendin heeft één keer een liedje laten horen. En dat vond ik ook briljant. Ja, ik heb nog geen vraag gehoord, Martine. Oh, geen vraag. Nee, maar waarom is hij van naam veranderd en leeft hij nog? Nou, dat is een goede vraag, inderdaad. Waarom die eigenlijk... volgens mij leeft hij nog, hoor. Ja. Dus, maar waarom die... het is wel grappig, want ik werk ook regelmatig voor NPO Radio 5. Oké, daar wil die nog wel eens voorbij komen. En hij heeft ook in ieder geval een flinke schare hardcore fans. Ja. En dan voor de mensen die hem dus kennen... die weten allemaal van vroeger was het Jaap Visser... en tegenwoordig is het Joop Visser. Terwijl ik heb nog een keer een tweede prijs gewonnen toen ik een liedje van hem deed. Eentje ga je mee, dat was dat liedje. Eentje ga je mee? Eentje ga je mee. Nou. Ik weet niet of dat nu precies de indruk is die je wil hebben van... Nee, maar dat was jouw advies. Ja. Heel geestig liedje. Ja. maar, wat wou ik ook weer zeggen? Ik zou graag Joop Visser willen horen. Zijn er nog cd's van te verkrijgen? Ik weet nou, dat sowieso. Dat kan ik je sowieso melden. Maar je moet er wel altijd even zoeken naar Jaap Visser en Joop Visser. Want dat is verschillend materiaal. En hij heeft ook nog een tijd in een duo gezeten. Nou weet ik niet of dat duo ook dan een aparte naam had. Of dat ze gewoon Joop Visser en waren. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar er is nog wel materiaal. Er is best wel veel materiaal. Ja. Oh, dan ga ik nou eens op zoek. Ja. Wat wou ik nou ook weer zeggen? Oh ja, dat het zo grappig is. Je zou dus denken dat die Jaap Visser heette en dat zijn artiestennaam Joop. Nee, dat die Joop Visser heette, maar dat zijn artiestennaam Jaap Visser was. Maar dat is andersom, hè? Hij heet echt Jaap Visser. Is dat zo? Ja. Oh, dat wist ik niet. Heel grappig. Want wie heette nou Jaap Visser en besluit om zich Joop Visser te noemen? Jaap Visser heet Jaap Visser. Ja, ja. Wie kent hem niet? Nou ja, ik denk best veel mensen hem niet kennen, hoor. Ja, precies. Ik zal eens even kijken want ik vind een van zijn liedjes heel leuk. Dat is Het Ei. Ik zal eens kijken of ik dat heb. Dat is maar heel kort. Ah, kijk nou, dat heb ik dan gewoon weer bij me. Ga ik die even draaien en ondertussen dus de vraag... Wat was nou de vraag? Oh ja, waarom hij uiteindelijk Joop Visser is gaan heten. Ja, dat was de vraag. Precies. 0800-1121. Dankjewel, Martine. Ja hoor, geen dank. Dag. Dag. Ik kocht een ei, de melkboer zei. Het komt zo onder de kip vandaan. Ik ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen. Hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer. En namens de ouders smakelijk eten, meneer. Het lag nog warm, de leven in mijn hand. Ik mikte reeds zorgvuldig op de harde hete rand van de pan. En ik kon de geur al ruiken van dit al te vroeg geremde kuiken. Toen het ei zei. Denk eens dat het een jongetje is dat je hier gaat staan bakken. Denk eens dat het je broertje is dat zacht sist in de pan. Denk eens dat hij verkrampt uit angst de rand probeert te pakken. En dat hij dan terug in de boter glijdt. Wat dan? Ik rolde het zorgvuldig in een deken. En heb toen zelf 2 weken liggen wachten op iets moois. Slecht verwarmd door een hoop, slecht verwarmd door een laken. Tot het ei begon te kraken. En het kuiken zei... Het kuiken zei, haha, het was geen jongetje dat je had willen bakken. Haha, het was je broertje niet dat in de pan was gegaan. En ik had me weer voor de zoveelste keer door een kuiken laten verlakken. Maar de volgende dag had ik rijst met hele jonge kip of haan. En dat is Jaap Visser, oftewel Joop Visser. Het ei, hoorde je. Waarom is die ooit van naam veranderd? Ik weet het niet. Als iemand het wel weet, dan zou het fijn zijn om het even te delen. 0800-1121. Richard. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een antwoord op de vraag van de Maria Kaakjes. Echt waar? Dus Maria Kaakjes die wel zacht worden, of slof, zoals we dan in Drenthe zeiden, ja. In koffie of thee, maar niet in de koude melk. Ja, dat klopt. Vertel. Nou, de basisingrediënten van koekjes zijn boter, bloem en suiker. Ja. En die ingrediënten die blijven mooi aan elkaar plakken zolang het koekje droog is. Maar als je het in warme vloeistof doopt, dan smelt de boter in de koekjes. En dan laten alle ingrediënten elkaar los. Dus dan krijg je eigenlijk bloemsuiker en vloeibare boter. En dat kan de suiker aan de bloem niet meer vasthouden. Dus vallen alle ingrediënten uit elkaar. Maar ik kan me voorstellen dat geldt voor een boterkoekje of zo. Maar zo'n kaakje, dat is toch al helemaal droog gebakken? Ja, dat komt omdat de bloem is gebakken. Mm. En de boter is weer gestold. Oh. Dus op het moment dat je het in warme vloeistof gaat dopen, dan smelt de boter weer. Ja. En de boter die houdt eigenlijk de suiker en de bloem bij elkaar. Maak je van de boter maak je dan eigenlijk weer vloeibare boter. Dus laat de ingrediënten elkaar weer los. Wat dus grappig. Dan kruimt het koekje uit elkaar. Ja, want het is wel bizar, want zo'n kaakje, wat hij dan zo, een biscuitje. Uh-huh. Dat als je dat eet, is het eigenlijk heel droog. Maar dan, voor mijn idee is de boter daar dus uit weggechemicaald. Dat is helemaal geen Nederlands wat ik nu zeg. Maar begrijp je wat ik bedoel? Ja. Maar op het moment dat je dat warm maakt. Want als je bijvoorbeeld als je nou een biscuitje in de magnetron legt, dan wordt het niet zacht. Nee, dat heeft denk ik weer mee te maken met het vochtgehalte in een koekje. Ja, dat heb dus je dan minder, toch weer nodig, die vocht. Ja, hoe minder vocht er in het koekje zit, ja, des te brosser is die. Ja. Ja, dus op het moment dat er dan weer vocht bij komt, dan heb je en het vocht en het smelten. Ja, dan kan denk ik het koekje, ja, kan het vocht opnemen als de boter gesmolten is. Ja, dan kan hij denk ik beter het vocht opnemen. Gaat weer een wereld voor me open, Richard. Dank je wel. Ja. Alsjeblieft. Goed, doeg. Fijne uitzending. Dank je. Hoi. Harry. Goede nacht. Goedenacht. Ik zit mij af te vragen waarom het ging over melk en waarom wij alsmaar melk blijven drinken een leven lang. Tenminste, mensen die van melk houden. Want wij zijn ook zoogdieren. En bij zoogdieren is het altijd zo. Koeien, paarden, honden, katten, noem maar op. Ja. Op een gegeven moment houdt dat zogen op en gaan ze over op vast voedsel. Ze gaan gras eten of ze krijgen potjes en blikjes. De kleine kinderen, noem maar op. Mm. Hoe zit dat met ons? Waarom blijven wij melk drinken? En dan heb ik nog een vraag. Ja. Ik heb wel eens gehoord, maar ik weet niet of dat een fabeltje is. Ik heb wel eens gehoord dat vrouwen die borstvoeding geven, dat zolang ze borstvoeding geven, ze niet opnieuw zwanger kunnen worden. Dat op een gegeven moment de natuur of het lijf zegt van, ja, wacht eens even, er is nog een kleintje die ik zoog en die van mij afhankelijk is. Is dat waar? Dat zogende vrouwen niet opnieuw zwanger kunnen worden zolang ze borstvoeding geven? Is dat waar? Nou, ik kan je 100% zeggen dat dat niet waar is. Niet waar. En dat kun je uit. Toch heb ik dat verhaal wel eens gehoord. Ja, iedereen heeft dat verhaal wel eens gehoord. Maar dat is het ongeveer het eerste wat je te horen krijgt als je net bevallen bent, dat dat niet waar is. Want doordat dat verhaal zeg maar de ronde blijft doen, zijn er heel veel mensen die denken dat ze anticonceptie gebruiken op die manier, om het maar even kort samen te vatten. Ja. En daardoor gaat het ook heel vaak mis. En dan heb je dus mensen die kinderen met 9 of 10 maanden afstand van elkaar in leeftijd zijn. Waarom wordt dat verhaal er niet uitgeroeid? Ja, precies, Harry. Doordat mensen het steeds maar weer op blijven rakelen af en toe. Oké, maar de eerste vraag was, waarom blijven wij melk drinken? Terwijl we bij zoogdieren op een gegeven moment gaan ze allemaal over op gras. Oh ja, potjes, ga je gewoon nog een keer die eerste vraag stellen? Ja. Nee, dat hoeft niet, want die hebben we de eerste keer al gehoord. Oké. Okay. Dankjewel, Harry. Oké. Okay. Doeg. Oh, gos. Sorry, Harry. Nol. Hi, goedemorgen. Dag, Nol. Ik had een antwoord op de vraag over waarom je voeten wel koud worden en je hoofd niet. Ja. Dat heeft te maken met de thermoregulatie van het lichaam. Wat? Met de wat? Met de thermoregulatie van het lichaam. Thermoregulatie, ja. Ja, op het moment dat jij, als jouw lichaam het koud krijgt, dan gaat jouw lichaam de aderen, de vasoconstrictie komt er dan. Dus je lichaam gaat de aderen vernauwen naar alles wat niet belangrijk is. Zoals je voeten en je handen, je armen. En het wil zoveel mogelijk warmte vasthouden bij je kern. Waar je vitale organen liggen, waar je hersenen liggen. Dus daar wordt alle warmte vastgepakt. Want daar moet het blijven. Dat moet in orde blijven. En dus je voeten worden eerder koud, omdat je lichaam dat niet zo belangrijk vindt op dat moment. Oh, oké. Okay. Ja, je zegt de dingen die niet belangrijk zijn op zich zijn je handen en voeten natuurlijk best wel belangrijk. Ja, maar relatief. Het is op het moment dat jouw buik afkoelt te veel, de organen daarin en je hersenen, dan stopt het allemaal. Dus dat is een prioriteit. Een hand kun je verliezen, hè? Ja, maar je hersenen maar niet. Orgaan, dat is minder handig, ja. Ja. Oké, okay, nou, fijn. Dit is een heel duidelijk antwoord. Nou, mooi zo. Ja, dankjewel, Nol. Fijne uitzending. Dank je, rij voorzichtig. Komt goed. Dag. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She said, Gregory, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hands. Grandma's hands soothed the local unwed mother. Grandma's hands heals to ache sometimes and swell. Grandma's hands used to lift her face and tell her she's safe. Baby, Grandma understands that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands. So much, oh, yeah. Grandma, Gregory Porter is dit samen met Ben Lonklesol. Ja, het is alweer een beetje een ouwtje, maar ik vind het zo'n prachtige uitvoering. Grandma's Hands heet het. 0800-1121. Wat zegt ze nou? Ja, ze zegt het nummer gewoon nog een keer. Dat is het nummer namelijk dat je kunt gebruiken om mee te praten. En ik heb echt zo'n lijst met vragen nog hier staan, dat ik je echt wil vragen om even te bellen als je denkt van nou, ik kan in ieder geval een voorzet geven. Iemand moet toch de mogelijkheid hebben om even voor Ans te kijken hoe in theorie het in elkaar steekt als je een kamer van 50 kubieke meter wil verwarmen tot ongeveer 20 graden. Echt, we pinnen je er niet op vast, maar we willen gewoon zeg maar een soort ongeveer, hoe zeg je dat? Een weergave die ongeveer kan kloppen. Dus hoeveel kubieke meter gas en hoeveel kilowatt of kilowattuur of kilowatt. Nou ja, hoeveel elektriciteit heb je nodig om die kamer dan te verwarmen tot 20 graden? Als je het dus elektrisch of met gas doet, hoe ligt dat verschil? 0800-1121. Een heipaal heeft geen punt. Dat vindt Arie ook vrij logisch, want anders zou je huis steeds verder wegzakken. Maar hoe krijgen ze dan zo'n heipaal wel in de grond? Dan moet je dus een ronde of vierkant oppervlak de grond instampen. Terwijl die grond die geeft natuurlijk ja weerstand. Dus hoe doen ze dat dan? 0800-1121. Henny heeft Sjaki de spin aan de buitenkant van haar raam hangen. Heel gek dat niemand dat weet. Maar blijkbaar worden spinnen dus minder actief rond deze tijd. Of in ieder geval, Sjaki is minder actief. Dus Henny maakt zich een beetje zorgen. Ik zat opeens te denken, het zal toch wat zijn als je met zo'n spin naar de dierenarts gaat. Ik vind met een goudvis naar de dierenarts al gek. Maar met een spin naar de... Maar wat zou het kunnen zijn met Sjaki de spin? Anton, die is op zoek naar Stefan Rutgers uit Max Magazine. Die meer wilde weten over de politie in Schalkhaar. Want hij heeft wel tips voor hem. Henry wil weten hoe ze een heel groot hoofdriool repareren als het heel hard regent. Want je moet de hele straat openmaken, het riool als de lichten open. Dus hoe doen ze dat dan? Ineke die vraagt zich af waarom mensen op televisie of andere bekende Nederlanders geen passende maatkleding meer dragen. Maar je zou denken dat ze wel maatkleding dragen, alleen dan niet in hun maat, want dat zit nooit netjes, zegt zij. Dave wil weten wat er gebeurt als je dynamiet laat exploderen in de ruimte tegen bijvoorbeeld een ruimteschip aan. Het is dus een behoorlijk theoretische discussie, hè, dit. En Ineke, die wil graag weten waarom je, als je eenmaal toestemming hebt gekregen om euthanasie te plegen, je dat binnen 4 weken moet doen. Martine, die wil weten waarom Jaap Fischer zijn naam heeft gewijzigd in Joop Visser ooit, de zanger en artiest. En Harry wil weten waarom mensen nog melk drinken. 0800-1121. Arie. Goedemorgen Astrid, hallo, met Arie. Hey, heb je vertraging? Een klein beetje misschien. We hebben een andere provider gekregen, dus het moet via misschien een andere... dus vandaar. Ja, het is niet helemaal de vraag, die, maar geeft niet. Zeg het dus, Arie. Ja, het is te technisch. Maar goed, over de heipalen. Ja. Ja, de heipaal... voordat je gaat heien, wordt er eerst gesondeerd. Dan gaan ze kijken wat voor grond dat je dat de heipaal in moet. Ja. Nou, en hoe noem je het, heb je hele slappe grond. Ja, slappe grond, niet stevige zandbed. Dan gaan we meestal over tegenwoordig op de hele lange betonpalen. En ja, een betonpaal die heeft vanzelf al een ontzettend groot gewicht. En ja, die hoef je dan eigenlijk maar neer te zetten. En die zakt op zijn eigen gewicht al een heel eind de prut in, zo gezegd. Oh. En, en voor het laatste stukje heb je nog maar wat geweld nodig om hem op diepte te doen. En ja, een huis staat natuurlijk niet op één paal. En al die palen bij elkaar, die worden met elkaar verbonden. En ja, daardoor, een paal zal heus wel eens iets scheef de grond in gaan, of wat dan ook. Ja. Maar het is niet zo dat dan gelijk je huis ook scheef gaat. Oh, dus dat gaat veel makkelijker dan... dan een paal dan dat ik eigenlijk denk, ja. Ja, het is puur het... je hebt zoveel gewicht op zo'n klein oppervlakte. Ja, soms dan heipaal die zakt uit zijn eigen al een stuk in de grond. En begint die dan weerstand te krijgen, ja, dan moet er nog wat brut geweld op losgelaten worden om hem op diepte te heien, als het ware. Nou, daar ben ik weer helemaal bij, dankjewel. Ja, nou... Fijn, Arie. Kort en bondig, laat ik het zo zeggen. En dat is plus minus. Waar, daar kon jij niet opkomen, plus minus. Hoeveel wat of gas heb je nodig om plus minus? Nee, dat was niet wat ik wou zeggen. Oh, was het niet plus minus? Nee, ik wou geen plus minus zeggen. Oké. Nee, ik wil wel even plus minus zeggen nu. Maar dat was het niet. Maar toch bedankt, Arie. Ja, graag gedaan. Werk ze nog. Goed. Doeg. Hoi. Johan. Goeienacht, zuster. Johan uit Eindhoven. Zeg het eens. Hi, is Sjaki niet zwanger? Toevallig. Tuurlijk. Ja, dat tuurlijk, het is de tijd, toch? Voor spinnen in ieder geval. Daar weet ik niet genoeg van. Volgens maar het schoot me zomaar te binnen. Ja, misschien is Sjaki wel zwanger. Want Sjaki was wel groter geworden, had ik begrepen. Ook nog, ja. Ja. Heeft Sjaki niet allemaal, is Sjaki niet gewoon groter geworden omdat er allemaal hele kleine spinnetjes op zijn rug zitten? Ik denk toch dat ik eens een keertje dat moet laten onderzoeken. Dat ik echt serieus fobisch ben. Jij zegt dit nu, ik zie het beeld van een spin waar allemaal kleine spinnetjes uitkomen. Wat niet is, want volgens mij leggen spinnen eitjes. Maar ik word echt helemaal naar. Ik heb wel eens op YouTube gezien dat zo'n spin die al die babytjes op de rug meedraagt. Ja, die moet je dan ook echt niet dood gaan slaan of zo. Johan! Want dan verspreiden de... Dank je wel. Ja. Maar laten we de spinnen maar even lekker zitten. Ja, graag. Waar die zit. Ja. Er werd gezocht naar het telefoonnummer van de Koninklijke Visio in Amsterdam. Ja, de Belangenvereniging voor Blinden en Slechtzienden is dat. Ja, dat is de Koninklijke Visio. Ja. En ik heb even het telefoonnummer in Amsterdam opgezocht. Pen en papier, dat is niet zo handig bij blinden en slechtzienden. Maar ik zal het even opnoemen. Dat is 088-585-5700. Nou ga ik even controleren of ik het goed heb, want ik heb het in mijn memo recorder opgeslagen. Oh jee. Dus ik speel het even af. Ja. Ik hoor het aan de linkerkant, hoor. Moment. Ja, 088-585-5700. Oh, ik heb niet gecontroleerd of je nu twee keer hetzelfde zei, want ik dacht, nee. Het is allemaal leuk en aardig. Volgens mij zit... Even kijken. Ik kan hem nog een keer opnoemen, hoor. Wacht even. Ik zoek de naam van degene die met die vraag kwam. Waarom heb ik dat nou niet? Bram, geloof ik. Nee, was ik had niet, geen Bram. Bram. Ik had vannacht geen Bram. Nee. Oh. Ik onthoud heel weinig, maar ik heb onthouden dat het geen Bram was. Nee, Dave. Dave. Ja, doe het nog maar een keer voor Dave, want hè? Ja, wacht. Ik speel hem nog even een keer af. Ja. En ik hoor hem aan de linkerkant. Dus jullie horen even niks. Komt hij aan? 088-585-5700. Nou, hartstikke goed, Johan. Ook namens Bram en Dave, dank je wel. Oké, heel graag gedaan. Goeienacht. Zelfde, hoi, doei. Hoi. Nog een Johan. Ja, en met Johan van Knechtsel, ook uit Eindhoven. Dag, Johan. Ik heb ondanks dat je een lange lijst met vragen hebt, heb ik ook nog een vraagje. Ja, dat mag hoor, Johan. Ja, het is. Het gaat om pagina's uit een boek. Ik heb een reisgids gekocht, omdat ik volgende week voor een tijdje op vakantie ga. Oh. Maar die hebben waarschijnlijk in het water gelegen en daar zijn enkele pagina's aan elkaar vastgeplakt. En ja, als ik voorzichtig probeer die pagina's los te scheuren, dan scheur ik ook de pagina's en de tekst kapot. De vraag is het mogelijk die op een of andere manier veilig van elkaar af te krijgen? Moet je dan stomen of met een mesje werken of nog iets anders? Hoe doe je dat? En het is een reisgids, zei je. Ja, het is een reisgids. Ik ga donderdag op vakantie. En een reisgids van waar? Nepal. Oh, doe maar. Ja, dat is niet de minste vakantie ook. Nee, ik hoop alleen dat ik door de rijen op Schiphol kom. Ja, dat, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar de vraag is eigenlijk, hoe haal je... Maar je weet niet wat er gebeurd is met de reisgids. Nee, ik heb hem alleen in de woonkamer gehad. Maar het kan best dat je op tafel lag, dat er een plasje water lag of zoiets. Of... Ja, en wat pagina's plakken aan elkaar vast, of een aantal pagina's. Hmm. Ja, hoe krijg je die veilig uit elkaar? 0800-1121. Ik hoop dat het lukt. Oké, bedankt. Goed. Doeg, Johan. Veel plezier, hè? Jo, dag. Dag. Kees. Goeiedag, Astrid. Je spreekt met Kees de Vries. Hallo. Ik wilde heel graag even reageren op dat hele euthanasieverhaal. Ja. Ik heb dat zelf met mijn vrouw meegemaakt. Mm-hmm. En het is een heel mooi, schoon proces met alle ruimte en alle vrijheid die daarbij nodig is. En het hele proces, ik moet even zeggen dat de huisarts uiteraard wist van haar lijden. Mm-hmm. Op een gegeven moment was het zover dat het niet meer verder kon. Ik ben toen 14 dagen van mijn werk thuisgebleven. En we hebben een gesprek met de huisarts gehad, wat heel bijzonder was, wat ik nooit meer vergeet. Waarop zij zei, we zijn om mensen te genezen. Om pijn te verzachten. En als dat niet meer gaat, dan is euthanasie een optie. We hebben de papieren aangevraagd. We waren lid van de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie. Mijn vrouw wilde de papieren handmatig invullen, want dat kan ook online. De huisarts kwam weer voor de papieren. 2 dagen later was de scanarts er. Het hele proces, zeg maar, dat klinkt gek, was goedgekeurd. Dus het was zuiver, het was allemaal goed. Toen zei mijn vrouw, ik wil dinsdagavond 8:00. Het weekend werd ze zo ziek dat ze de huisarts belde en zei, ik kan niet meer verder, ik wil vanavond. En zo is het gebeurd. Heel schoon, heel mooi. En ik heb er hele goede herinneringen aan. Hmm. Ja, ik denk dat het daarom ook vrij lastig is voor Ineke, dat ze haar kwaliteit van leven gewoon niet meer genoeg is. Maar, ja. Maar dat ze de meeste mensen die aanvragen om inderdaad euthanasie, of je noemt het ook wel vrijwillig levenseinde, ik geloof dat dat tegenwoordig de term is, dat de meeste mensen die daar graag aan willen, voor die is 4 weken eigenlijk al te lang, denk ik. Ja, maar daar was geen wachttijd van 4 weken. Het was eigenlijk, dat klinkt allemaal gek, op afroep. Ja. Zo snel ging het. Ja, nee, dat snap ik. En dat was in dit geval denk ik ook het beste. Alleen bij Ineke is het zo dat ze misschien wel over 5 of misschien wel over 6 weken wil. Ja, dat is natuurlijk voor mij, niet aan mij omdat. Nee. Maar ik wilde alleen even reageren omdat ik het een goed, mooi en zuiver proces. En het was eigenlijk het enige wat ik kwijt wilde. Nou, en dat is ook heel fijn, Kees. Want dat is wel wat Ineke eigenlijk in de laatste van haar fase van haar leven als heel belangrijk ervaart. Dat er wat meer begrip en openheid over dit proces is. Dus het is prachtig dat je daar even aan bijdraagt, Kees. Dank je wel. Geen dank. Ik ben blij dat ik het even kwijt kom. Goed zo. En nog gecondoleerd natuurlijk. Ja, maar dat is lang geleden. Dat top. Is goed. Ja. Dat is goed. Dank je wel, Kees. Oké. Goedenacht. Dag. Boudewijn. Goedenacht. Hallo, zuster. Boudewijn. Hi. Nou, ik had het even over wat je net zei over die rioleringen en zo. Als ze in een wijk aan het vernieuwen zijn, dan worden in die hoofdriolen worden van die hele grote rubberen ballonnen, die worden dan met persluchtcilinders opgeblazen. Dan kunnen ze dat van binnen helemaal afsluiten. En dan kunnen ze de tussenliggende stukken ertussenuit halen. En dan nemen ze dus ook nog eens, hoe zeg je dat, van die grote schotten. Ja. Dat niet alles instort, want er moeten van die schotten gezet worden. Dat niet alles instort. Als het dan een keer een regenbui zou komen. En de rest wordt gewoon, wat er dan wel nog in gaat, dat wordt gewoon met speciale pompen, wordt dat opgepompt en weer een beetje verderop naar het riool geleid waar het weer open is. Dus gewoon de afsluiting van dat stuk wordt aan beide kanten met van die grote ballonnen. En die doen ze er dan inleggen en die blazen ze op met die perslucht. En dan sluit dat helemaal af, dus dan kan het allemaal geen kwaad. Dan hebben ze ook niet last dat continu dat water bij hun, in dat waar hun die werkzaamheden aan het verrichten zijn. Ik vind het dus, ja, het zal voor jou heel logisch zijn, maar ik vind dit allemaal heel gek dat je dit weet. Of werk je in dit... Nou, ik heb vroeger op een chemische fabriek gewerkt. Ja. Dat was een hele grote plant. En als daar rioolwerkzaamheden bezig waren, omdat wij ook met die chemische stoffen zaten, moest dat ook wel eens regelmatig vernieuwd worden. Maar net zo goed ook in een dorp of in een stad, dan worden die ballonnen erin gelegd. Dat zijn gewoon rubberen zakken. Ja. En die blazen ze met een persluchtcilinder op. Ja. En daar staat gewoon zo'n ding bij wat bijvoorbeeld een duiker ook op zijn rug heeft zitten. Een PA-80 cilinder. Ja, gewoon. En daar kunnen ze het heel fijn mee opblazen. En dan wordt Sorry, Boudewijn, maar het nieuws komt eraan. Dankjewel. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het aantal ernstige bedreigingen aan het adres van politici neemt steeds meer toe, zegt de politie tegen het ANP. Bij de politie kwamen dit jaar tot nu toe al ruim 1000 meldingen binnen van opruiing en bedreiging. Over heel vorig jaar waren dat er 588. Volgens de politie neemt het aantal bedreigingen toe sinds het coronajaar 2020. Een van de belangrijkste oorzaken is volgens de politie een stijging van de maatschappelijke onrust. Ook zijn politici vaker bereid om bedreigingen te melden of aangifte te doen. Tweede Kamerleden eisen uitleg over het externe onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Ariep. In een brief eisen ze dat de huidige Kamervoorzitter Bergkamp en het dagelijks bestuur van de Kamer voor maandagmiddag opheldering geven. De 5 prominente Kamerleden vrezen schade aan de reputatie van de Kamer. Woensdag lekte uit dat het dagelijks bestuur een onafhankelijk onderzoek wil naar het handelen van Ariep, omdat ze door anonieme klokkenluiders beschuldigd wordt van machtsmisbruik. Ariep zelf spreekt van een lastercampagne. In de Amerikaanse staat Florida is het dodental als gevolg van orkaan Ian opgelopen tot zeker 42, meldt nieuwszender CNN. Ian trok eerder deze week een spoor van vernieling door Florida. Steden liepen onder en hele straten werden verwoest. Nog altijd zitten meer dan 1,5 miljoen mensen zonder stroom. Inmiddels is Ian afgezwakt en aan land gekomen in de staat South Carolina. Daar lijkt de schade beperkter te zijn. De animatiefilm Knor heeft de Gouden Kalf gewonnen voor beste film. De stop-motion film over een meisje en haar varkentje kreeg ook Gouden Kalveren voor de regie en de vormgeving. Het is voor het eerst dat een animatiefilm de belangrijkste Nederlandse filmprijs krijgt. Het weer, veel regen en wind. Vanochtend en vanmiddag ook nog enkele buien, soms met onweer en hagel. Soms ook zon en dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Het telefoonnummer hier in de studio is zoals altijd 0800-1121. De hele week, maar ook nu, kun je me mailen op nachtzuster@omroepmax.nl. Dus nachtzuster@omroepmax.nl. En via Twitter en Facebook kun je me ook vinden onder de titel Nachtzuster. Een appje kun je alleen tijdens de uitzending sturen, maar doe dat vooral, want daar geniet ik van. En stuur anders ook eventjes een berichtje in de chat. En daar kom je in via radio1.nl/nachtzuster. Dus chatten doe je via radio1.nl en dan /nachtzuster. En mailen doe je via Omroep Max. nachtzuster@omroepmax.nl. Een hele lijst met vragen heb ik hier nog liggen. Die spin van Henny, het zou wat zijn toch, dat als Sjaki de spin zwanger blijkt te zijn. Want die is zo inactief de laatste tijd. En Henny maakt zich een beetje zorgen om de spin. Dus waarom zou een spin begin oktober opeens rustig aan gaan doen? Weet iemand hoe dat zit? Kan een spin ziek zijn of zelfs stervende? 0800-1121. Ze maakt zich dus echt zorgen. Hè? Dus ik maak me meestal op een andere manier zorgen om spinnen. Maar zij maakt zich zorgen om Sjaki de spin. Ans die wil graag weten hoeveel kubieke meter gas of hoeveel kilowatt elektriciteit ze nodig heeft om een kamer van 50 kubieke meter te verwarmen. Het lijkt me toch dat iemand dat eventjes terug kan vinden ergens. Maar ja, het blijkt moeilijker dan ik dacht. Want deze vraag staat al best lang in mijn lijstje. Anton is op zoek naar Stefan Rutgers. Die kunnen we nog niet echt vinden. Er komen wel wat tips binnen hoe we dan degene die deze oproep deed in Max Magazine terug kunnen vinden. Dus ik hoop dat dat lukt. Anton vroeg zich af of er meer mensen verhalen hadden over de politie in Schalkhaard ten tijde van de oorlog. Komt niks op binnen. Dus ik denk dat we kunnen zeggen dat er op dit moment niet heel veel mensen luisteren die daar iets over willen zeggen. Henry, die had die vraag over het riool. Nou, die is netjes beantwoord. Ineke vraagt zich af waarom presentatoren en andere bekende Nederlanders geen passende maatkleding dragen. Dave wil graag weten wat er gebeurt als je dynamiet laat ontploffen in de ruimte. Want daar is natuurlijk geen lucht. Dus wat gebeurt er dan met zo'n ontploffing? Ineke wil graag weten waarom, als je eenmaal toestemming krijgt voor euthanasie, dat dan per se binnen 4 weken meteen moet gebeuren. Martine wil weten waarom Jaap Fischer zijn naam ooit wijzigde in Joop Visser. De artiest hebben we het dan over. Johan heeft een reisgids voor Nepal waarvan de pagina's vochtig zijn geworden, aan elkaar geplakt zitten. En hij vraagt zich af hoe hij die pagina's weer los kan krijgen. Tips en trucs kunnen ook naar 0800-1121. En Harry die wil graag weten waarom we maar melk blijven drinken als mensen. 0800-1121. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn in today. This message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. Symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigns as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn in today. Ik krijg veel reacties op de muziek vannacht, dat het zulke leuke muziek is. Dat vond ik eigenlijk zelf ook al. No Milk Today van de Urmans Hermits hoorde je hier bij NPO Radio 1. Ik heb dus een hele lijst met vragen nog openstaan. Dus ik heb echt antwoorden nodig, want we hebben nog maar 50 minuten ongeveer. Ik heb wel, om het nog extra interessant te maken, een crypto voor je, oftewel een cryptogram. En het is echt een super cryptische vannacht. Dus als je echt een cryptogrammenoplosser bent, dan moet je de radio wat harder zetten, want dan ga je dit echt leuk vinden. En anders ook, denk ik. De opgave voor vannacht die luidt als volgt. Deze maand is het in orde met de zanger en de rozen voor Sandra. Zo, dat is echt een hele ingewikkelde. Ik ben echt heel benieuwd of iemand hier chocola van kan maken. Maar ik vind hem heel leuk. Deze maand is het in orde met de zanger en de rozen voor Sandra. 7 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem doorgeven via 0800-1121. Jan, goeienacht. Goeienacht, als je deze Jan bedoelt. Ja, ik neem aan dat ik jou bedoel, Jan. Zeg ja, het eens. Er zijn er nogal wat. Ja, normaal dan klotsen de Jannen tegen de plinten, maar het valt wel mee vannacht. Ja. Ik zal het kort houden. Je hebt het al veel te veel vragen over. Oh, oké. Okay. Over die heipalen. Ja. Wat je daarmee beoogt is stevige grond te vinden. Terwijl de bovengrond veen is of zo. Ja? Zachte grond. Oh, dus hij moet eigenlijk juist op een gegeven moment weerstand vinden. Tuurlijk. Ja, sterker nog, als je met een scherpe punt aan een heipaal de grond in gaat, dan bereik je die kleilaag, want dat is het meestal. Mm-hmm. Die bereik je wel en je gaat er zelfs in. Dat wil je helemaal niet. Je wil stevige grond onder die paal krijgen. En met heien stamp je die zachte lucht met elke klap een stukje meer in elkaar. Dus dan wordt die zachte grond wordt daardoor vanzelf stevig genoeg om op te kunnen bouwen. Oké, maar stel nou dat ik dus dat ik op een doordeweekse dinsdag een heipaal de grond insla. En op een gegeven moment komt die terecht op die stevige grond. En steek nog een stuk boven de grond uit. Wat doe je dan? Haal je dan een stuk van de bovenkant af? Of blijf je dan net zo lang erop slaan tot die ver genoeg... Nee, als het doel bereikt is, namelijk stevige grond onder de paal... Ja. Dan wordt het uitstekende deel wordt gekopt. Oh, gekopt? Ja, zie je. Ja, doordat jij dat jargon gebruikt, geloof ik jou volledig. Ja. Nou, fijn, Jan. Ik heb nog een antwoord op die manier met zijn pakkende reisgidspagina's. Ja. Papier is in oorsprong een papierpulp en daar wordt lijm aan toegevoegd. En wat je wil, als het er nat wordt, dan gaat het plakken. Dan wordt de lijm in het papier, zeg maar. Die komt weer tot leven in zekere zin. Mm-hmm. Dat kan je oplossen door, hij heeft het antwoord eigenlijk al gegeven in zekere zin, door te stomen, maar op een zekere afstand stomen. Als je te dicht op het papier stoom erop loslaat, dan gaat het drogen van die natte lijm in het papier, dat gaat te snel en dan gaat je papier krullen. Dus je moet het met een beetje geduld doen. Maar stoom is wel de beste oplossing. Oké, want Ellie die stuurt een mailtje. En er zijn ook wel mensen die appen. Die eigenlijk zeggen, je moet eigenlijk nog iets natter maken. En dan de bladzijde heel voorzichtig losmaken. Dan iets ertussen leggen. Dus bij voorkeur keukenrol. En dan... iets erbovenop leggen, maar dan wel om de zoveel tijd eventjes dat keukenrol weer vervangen. Want... Dat zijn twee antwoorden die elkaar een beetje overlappen. Ja. Want wat Ellie doet is vocht toevoegen. En wat ik doe is met stoom ook vocht toevoegen. Ja. Ja, alleen dan de kans geven om het sneller te drogen, terwijl dat hier met keukenrol wordt gedaan. Wat ik wel denk, is dat het, dat had ik natuurlijk moeten vragen, maar het maakt denk ik ook nog verschil wat voor soort papier het is. Want als het van die gladde bladzijden zijn, dan kun je het makkelijker loskrijgen als het dan wanneer het een beetje poreus papier is. Klopt. Als je poreus papier hebt, dat wordt nat, dan kunnen de lijmbestanddelen in het papier makkelijker aan elkaar grijpen. Zeg maar. Ja, oké. Okay. Nou, zijn we er toch weer uit wat dat betreft, Jan. Hartstikke fijn, nou, dankjewel. Gaan we gauw door met de andere vragen. Ah, ja. Dank je. Dag. Hoi. Janneke. Hallo. Dag, Janneke. Dag, Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Mm. Wat je kan doen, dus met die reisgids, dat die aan elkaar gedroogd is, gewoon weer in het water laten liggen en loslaten weken. en dan met krantenpapier ertussen. Ja, precies. Ja, de Ellie zei met keukenrol, maar krantenpapier kan natuurlijk ook. Alhoewel, ja, dat is beter. Ik zou dan weer bang zijn dat het krantenpapier een beetje afgeeft. Ik denk dat die kranten zo oud zijn met zulke oude inkt. Oh, dus je moet een oude krant hebben? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, ja. Goed. Nou. En die hondjes die niet in hun poep komen, dat komt natuurlijk omdat ze dat natuurlijk ruiken van tevoren. Ze hebben zulke goede neusjes. Ja. Ja, dat is, toen was jij denk ik heel even of in slaap gevallen of eventjes de afwas naar de keuken brengen. Maar dat antwoord was inderdaad al gegeven. Oké. Okay. Wat ik ook weer grappig vond, was het is soms, ik vind die appjes zo ontzettend leuk. Maar als ik er eentje terug wil vinden, dan is het altijd dan heel erg lastig. Ja, dan zijn het een heleboel. Maar dus dan kan ik de naam er niet bij zeggen. Terwijl mensen allemaal zo vriendelijk dat eventjes doorsturen. Maar er was iemand die appte daarover. En dan zoek ik het nog even. Nou goed, ik vond het heel erg. Oh, hier, zie ik, een HJ was dat. Die zegt: een hond kan nog een suikerklontje ruiken in een Olympisch zwembad. Oh ja, vast wel. Dus ja. Die ruikt natuurlijk iemand anders zijn hondenrol. Die ruikt hij natuurlijk van kilometers afstand. Dus natuurlijk loopt hij er niet doorheen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Oké. Okay. Leuk is dat, hè, Astrid, om dat te weten. Ja. Ja, leuk. Ja, ik ben wel de helft altijd weer vergeten de volgende dag. Maar toch is het leuk. Opnemen op bandrecorder. Ja, oké. Okay, nou, dank je wel. Ja, doe je er goed aan, Sjoerd? Dat zal ik proberen. Oh, oké. Okay, ja, okay, goed. Dag, Janneke. Dag, Astrid. Doei. Doeg. 0800-1121 is het telefoonnummer. Heel veel vragen nog open. Dus mocht je nog een antwoord weten, bijvoorbeeld waarom een spin opeens slam voor het raam hangt, terwijl het een hartstikke actieve spin was tot voor kort. Of als je weet waarom mensen in de media opeens geen mooi passende maatkostuums meer dragen, maar colberts die slecht zitten, volgens Ineke. 0800-1121. En ik ben ook nog steeds wel benieuwd waarom we als mensen eigenlijk melk zijn blijven drinken. Peter. Goedemorgen. Zeg het eens, Peter. Ja, ik bel voor de crypto. Oh, hey, dat is snel. Had je hem al opgelost? Ja, het schoot me zo te binnen, dus ik denk, ik zal maar even bellen. Ik vond hem zo ingewikkeld, maar ik dacht, we gaan het proberen. Deze maand is het in orde met de zanger en de rozen voor Sandra. 7 letters, waar kom je dan mee? Oké-tober. Ja, oké-tober inderdaad. Ja. Er zijn nu 3 mensen die denken, wat is dat voor een raar woord? Nee, oké-tober wordt natuurlijk oktober en is in orde. En tober is Ronnie Tober, de zanger van Rozen voor Sandra. Ja, ik vind het knap hoor, want ik vond hem best ingewikkeld. Nou ja, je hebt al het over actuele onderwerpen en het is vandaag 1 oktober, dus ik denk dat het al oktober zijn. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dacht, omdat het ook zaterdagochtend heel vroeg is, mensen gaan zich dat nog niet realiseren, maar jij deed dat wel, Peter. Ja. Okay. Hoe heet je achternaam? De Roy. Peter de Rooij, jij mag jezelf de hele dag de winnaar van de cryptogram van Nachtzuster noemen. Ja. Ja, mag je die eretitel mag je best even ontvangen. Ja, ik ben zeer vereerd. Fijn. Nou, we sturen je iets op in een envelop. Geen idee wat het is, maar ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, oké. Zal vast lukken. Gefeliciteerd, Peter. Jo, dank je wel. Hoor ze weg van ons gaat. Breng die rozen naar Sandra. Het is misschien niet te laat. Leven kon niet mooier zijn. Rozengeur en manneschijn. Wie had ooit gedacht dat onze sterke liefde eens verdwijnen kon? met de avondzon. Breng die rozen naar Sandra, voor ze weg van ons gaat. Breng die rozen naar Sandra, 'tis misschien niet te laat. Het gebeurde allemaal tussen gisteren en vandaag. Sandra gaf me nog een kans, maar ik liet haar gaan. Hoewel haar blik me zei, jij bent alles voor mij. Ronnie Oktober was dat, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Ik heb nog wel een hoop antwoorden nodig, hoor. Dus als je enigszins denkt dat je verstand van zaken hebt, bel dan eventjes. 0800-1121. Ans wil weten hoeveel kubieke meter gas en hoeveel kilowattuur elektriciteit ze nodig heeft om een kamer van 50 kubieke meter te kunnen verwarmen tot ongeveer 20 graden. Het was grappig, want ik kon niet op het woord komen. En dan zit ik heel eventjes te piekeren. En dan is het zo grappig dat de mensen meteen al kunnen invullen welk woord ik zocht. En dan, nou ben ik het weer kwijt. Dus ik zoek het nog heel eventjes terug. Oh ja, nu heb ik natuurlijk 900 keer van mensen Oktober gekregen. Dat toch nog eventjes... Schatting! Dankjewel, Peter van Schie. Ja, ik wil dus graag een schatting. Als iemand een schatting wil en kan maken, iets wat overwogen natuurlijk. 0800-1121. Henny heeft die spin voor het raam hangen die opeens minder actief wordt. Dus Henny is toch bang dat de spin aan het overlijden is. Want ze is gaan hechten aan die spin op een of andere reden. Wat zou het kunnen zijn? 0800-1121. Anton wilde graag weten of meer mensen geïnteresseerd waren in de geschiedenis van de politie in Schalkhaar bij Deventer in de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook Stefan Rutgers in Max Magazine. En hoe hij Stefan bij kan praten, want hij kent allemaal mensen die daar veel verstand van hebben. En Stefan vroeg daar juist om. Ja, het is natuurlijk ook een beetje lastig om privégegevens door te geven. En Anton heeft al naar Max Magazine gemaild, maar dat had hij pas eergisteren gedaan. Dus wie weet dat dat zichzelf ook nog oplost. Dus daar maak ik me nog niet heel erg druk om. Wel om het verhaal van Ineke, want ik weet niet of we daar nog een antwoord op krijgen. Is er iemand met een beetje verstand van mode die ons kan vertellen waarom mensen tegenwoordig geen passende colberts meer dragen, maar dan dragen ze dus maatkleding en dan zit het nog niet goed, zegt Ineke. Vaak de mouwen en soms ook de hals is gewoon niet passend gemaakt. En zij vraagt zich af hoe dat nou toch kan. Dave die dacht terug aan een hoorspel uit de jaren 50, waarin dynamiet werd afgestoken. Ja, afsteken is het woord niet, hè. Maar iemand dynamiet liet ontploffen in de ruimte. En hij vraagt zich nou de hele tijd al af of dat eigenlijk wel kan. Kan zo'n explosie in de ruimte plaatsvinden in het luchtledige? Ineke die wil graag weten waarom je, als je bent goedgekeurd voor euthanasie, dat dan binnen 4 weken moet plaatsvinden en niet je dat nog ietsje later mag plannen. 0800-1121. Martine vraagt zich af waarom Jaap Fischer zijn naam ooit gewijzigd heeft in Joop Visser. Hij heette origineel ook Jaap Fischer, Jacob Fischer. Dus waarom is dat ooit Joop Visser geworden? Harry vraagt zich af waarom mensen nog steeds melk drinken. En Johan die had dat boek met die pagina's aan elkaar vastgeplakt door Vrocht. Nou ja, daar hebben we al wel een antwoord op gekregen. Praat mee via 0800-1121. Arthur. Ja, daar was hij weer. Gelukkig, zeg het eens. Ja, Fysi die heeft zijn naam op een gegeven moment veranderd. Omdat hij uit de publiciteit wilde blijven. Wat? Hij wilde uit de publiciteit blijven. Dat vind ik heel gek, want hij is vervolgens wel als Joop Visser op gaan treden. Ja, maar daar had hij een hekel aan, want hij heeft ook heel weinig opgetreden. Oh. Hij heeft ook heel weinig platen gemaakt. Nou, dat valt toch wel mee? Nee. Hij heeft heel weinig gedaan. Oh, wat grappig, want ik heb heel veel van hem. Hij heeft wat singeltjes gemaakt en zo. En ja, weinig cd's. Hij is al vrij snel. En dat was eigenlijk, hij trad hoofdzakelijk op in studentengelegenheden. En daar is hij heel snel mee, voor zover ik weet hoor, is hij er heel snel mee gekapt. Oké. En hij heeft recentelijk, ik weet trouwens ook niet of hij nog leeft. Volgens mij wel hoor. Maar hij heeft recentelijk wel weer een aantal liedjes opgenomen die op een cd zijn uitgebracht. Oh. Maar hij heeft decennia lang niks gedaan. Grappig, want ik kreeg nog appjes dat hij nog optrad zelfs. Dat zou kunnen. Ik weet wel dat hij geen echt optredens meer deed, maar dat je hem dan nog wel voor kleine dingen kon boeken. En dan samen, en dan hoop ik dat ik die naam goed heb, want iemand appte daar ook over. Samen met Jessica van Noord. Zou kunnen, dat weet ik niet. Dus dat zou kunnen. Maar laat ik het zo zeggen, dus niet zoals de, zoals bijvoorbeeld een Robert Long of Boudewijn de Groot of dat soort cabaretiers, weet je wel. Die dus een tour in elkaar doet, die Maarten Roosendaal. Dat soort mensen die dus een tour in elkaar zetten en langs de schouwburg gaan, dat deed hij niet. Oké. Okay. Ja, nou, het is, Dat is wat ik weet, hoor. Ja. En hij zal best wel iets gedaan hebben, maar er is heel weinig over bekend. Wat ik over gelezen heb, is dat hij in zijn begintijd een aantal singeltjes heeft gemaakt. Daar is hij op een gegeven moment ook mee opgehouden. Die singles die zijn heel moeilijk te krijgen. En ja, er is jarenlang is er ook niets van hem vernomen. Hij had ook een hekel aan de publiciteit. Ja. Dat is wat ik weet. Nou, dan is het logisch dat er niet veel van hem vernomen werd. En dan toch die grappige liedjes blijven maken. Dat is dan wel weer leuk. Ja, ik denk ook een beetje denken aan toen je dat draaide. Aan Maarten Roosendaal en die Groningse. Er is ook zo'n Groningse troubadour. Ik kan het zo op de naam komen. Ede Staal. Ede Staal. Ja. Daar deed hij me een beetje aan denken. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ik heb wat andere associaties, maar ik vind. ik vind het zelf heel, heel grappig, maar ik weet dat er echt mensen helemaal idolaat zijn van die liedjes die ze ook allemaal uit hun hoofd kennen. Dus ja. Het is toch ook wel weer grappig dat een fanbase hij heeft opgebouwd. Dat is heel vaak met mensen die heel weinig materiaal uitbrengen. En die hebben dan een hele trouwe schare fans. Ja. Ja, en dat zijn haast, dat zijn echt de diehards en dat, weet je wel. Die zijn ook fanatiek zijn. Zijn dat soort mensen. Ik moet een beetje denken bij hem aan Cornelis Vreeswijk. Ja, ja. Dat is wat oud, maar. Oké, nou, dank je wel. En wat die kleding betreft. Ja. ik vond het wel leuk toen je dat zei. Oh. Want ik heb het met mijn dochter, die zit er nog een beetje in de mode. Heb ik het vaak over hoe slecht die kleding op tv is. Oh. en heeft zij geen idee van de reden? Want. Hoe heet die meiden die kleding voor. Stylistes? Stylistes, ja. Ja. Voor mij moeten ze daar een aantal nieuwe stylistes daar aantrekken bij de NS. Maar je komt toch zo, weet je wel. Die Annegien Steen. Steenhuizen. Ja, ik vind het meestal heel erg mooi, maar blijkbaar. Ja, maar af en toe heeft er combinaties aan dan je denkt van holy fuck, hoe is dat in godsnaam mogelijk, weet je? Hoe kun je daarin op tv vertonen, weet je? Dat is. Huh? En die mannen ook, weet je? Ik zie bij name bij een vandaag van de Trossers, dat geloof ik. Nou, we gaan nu niet meer zitten klagen over mijn collega's, nee, maar het is die wel iets. Soms in jasjes. Het is... of ze willen jong zijn, of ze willen mager zijn, dat weet ik niet. Maar ze hebben jasjes aan, dat de knopen springen er bijna vanaf. Maar ja, het is zo grappig dat jij dat dus ook registreert en dat het mij nooit opvalt. Maar ik denk ook, hoeveel jaar ben jij? 73. Ja, want ik denk namelijk dat we door al die confectie en die goedkope kleding aanvoer die allemaal dan in die landen in elkaar gezet wordt door hetzij door mensen die veel te hard moeten werken, hetzij zelfs door kinderen. Denk ik dat we een beetje zijn gewend aan dingen die dat het allemaal niet zo arbeidsintensieve kleding meer is die we gewend zijn of zo. Er is best wel. Ik was toevallig verleden week ik woon in Deventer, maar ik was in Arnhem. En daar zie je ook, daar zie ik dan ook op, ik zal geen namen noemen, maar daar zie ik dan ook op bijjasjes hangen. En die zijn helemaal niet zo duur, weet je. Die zijn echt, die zijn perfect. Die zijn, ik trok er eentje aan, de eerste best die ik aantrok, die zat nog als gegoten. Maar ik weet niet of ze daar, het lijkt wel of ze hebben daar, dat weet ik dan toevallig wel, dat die presentatoren en die dames, die hebben dan ook zo'n vaste kledingkast daar, of ze daar... Ja, of ze die vernieuwen of dat ze daarin blijven hangen, ik weet het niet. Maar ze zitten af en toe, zitten ze aan kleding, dan denk ik, maar pijpen, weet je wel, broekspijpen, die dan boven de enkels uitkomen, dan denk ik van, hoe is het mogelijk dat je hiermee op tv durft te vertonen? Ja, maar je moet ook een beetje met je tijd meegaan, hoor. Ja, kom op zeg, hey. Het moet er ook wel een klein beetje uitzien, weet je wel. Ja, maar ja, weet je, meegaan. Ik denk... Ga dan gewoon in een spijkerbroek nee. En trekken. Nee, kijk. Ja. Maar dit is, ik heb er geen verstand van, want het is radio, dus het maakt niet uit wat ik aan heb. Maar het is wel zo dat heel af en toe sta ik dan op het toneel. En dan scoor je gewoon altijd al 2 punten als je de moeite hebt gedaan om jezelf een beetje mooi aan te kleden. En de perceptie van wat mooi aankleden is volgens mij gewoon veranderd. Want je denkt dat je ook een beetje met je tijd mee moet gaan en een beetje volgens de laatste mode uit moet zien. En die is natuurlijk altijd raar, want er is echt niemand die uit vrije wil denkt van nou, vandaag ga ik een platformschoen of een harenbroek aantrekken. Dus dat klopt altijd al niet helemaal. Plus dat de mode wordt bepaald door inderdaad van die modellen waar alles een vuilniszak staat, zo prachtig. Ja, en dan volgens mij gecombineerd met het feit dat we niet meer jasjes kopen waar 6 dagen aan gewerkt is. Omdat er, ja, dat is gewoon te... Dat kan ik me voorstellen, maar er hoeft echt geen 6 dagen aan gewerkt te worden. Er zijn echt jasjes te krijgen die normaal zitten en die je normaal kunt dragen. Maar niet, je gaat niet als man in een jasje hangen waar iedereen op tv kan zien dat het te klein is. Nou ja, blijkbaar wel. Ja, nou vind je dat mooi? Toch raar. Nee, vind je dat mooi? Nou, het is mij echt nog nooit opgevallen. Nou, het valt mij op en ik ben geen modespecialist. Nee. En mijn dochter zegt ook van die combinaties af en toe die meiden aan hebben. Nou, ik denk Arthur dat Ineke zich ontzettend gehoord voelt door je dochter en jou. Dus dat is dan weer mooi meegenomen. Nou, nu ga ik verder, ja? Tot ziens. Doeg, Arthur. Jan. Hoi, hoi. Ja, goedemorgen. Jij denkt als ik vanaf hier alvast afscheid neem van Arthur, dan gaat het sneller. Waarschijnlijk. Ja, je zegt doeg. Ja, ja, ja. Zeg het maar, Jan. Ja, ja, ik had een grove schatting op wat de vraag van Hans was over de kosten. Fijn, ja. Hangt een beetje vanaf wat voor tarief zij heeft bij haar energievoorziener voor gas en voor stroom. En, nou ja, maar ze wil graag hoeveelheden weten. Dan kan ze het zelf uitrekenen. Ja. Nou, daar kan weinig over gezegd worden. Behalve die lucht verwarmen, dat kost heel weinig. Maar dan die muren en de rest erbij, dat gaat heel veel warmte inzetten. Ja. Dat komt er dan, 's winters komt de kou van buiten naar binnen. En 's zomers gaat de... warmte is er omgekeerd. Ja. Dus wat ze 's winters extra moet betalen, spaart ze 's zomers. Maar de prijs, dat zijn dagprijzen of maandprijzen, dat is bijna niet te doen. Dus ik adviseer dan altijd, gas zal wel goedkoper zijn. Tenzij je met zo'n nieuw contract zit, dat 10 keer zo hoog is of 100 keer zo hoog. En, wat er ook bij bedacht moet worden, heb je een werkende gasinstallatie of heb je een werkende elektriciteitsverwarmingsinstallatie? Oh ja. Als je dat voor te koken, zeg je dan, nou, ik heb zo'n plaat. Dat werkt goed om te koken, maar dat is voor het verwarmen van je hele huis een ramp aan kosten. Ja. Dus ik zou zo mevrouw Ans adviseren andere mensen nog eens dit te laten berekenen en de vraag anders te stellen. En het is ook een kwestie van overleven. Als je te koud in huis blijft, dan bevries je uiteindelijk. Hè? En dat is dodelijk. Ja, dat is voor niemand goed natuurlijk. Nee, maar ze wil gewoon die rekensom. Ja, ik denk dat er toch een schatting van te maken zijn. Ja. Nee. Dat moet kunnen, maar dat hangt dus vanaf waar ze woont, welke tarieven ze heeft van haar energievoorziener, zowel voor stroom als voor gas. Mm-hmm. En een verschil, dat nee, is dan nee, belangrijk. Nee, maar het gaat niet om de tarieven. Oh. Ze wil weten hoeveel kubieke meter gas en hoeveel, wat was het, kilowattuur? Kilowattuur stroom. Ja. Ja, maar het is een beetje aan elkaar gekoppeld. En dus als je een elektriciteitscentrale hebt, die wordt bijvoorbeeld op gas gestookt. En dan heb je een rendement van 40%. Mm-hmm. Dus de stroom, met de stroom verlies je al 60% van wat je met gas zou kunnen doen. Ja. Dus als dat gas ineens zoveel procent duurder is, dan is de elektriciteit nog veel duurder. Behalve als je het via zonnecellen hebt en zo, dan is dat zogenaamd gratis. Dus ik vind dit op korte termijn een vraag die niet te beantwoorden is. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb er dus geen verstand van. Maar ik zie in de chat Edwin zeggen, die er volgens mij verstand van heeft. Net als jij hoor, net als jij. Die zegt, dit is niet uit te rekenen. Je kunt het alleen meten. Het is net als het verschil tussen inductiekoken en gaskoken. Dat kun je ook niet echt uitrekenen. Dat is dus achteraf en niet vooruit. Dus net zoals het weer. Nou, toch jammer voor Ans. Ja, maar goed, misschien dat ze zegt van, nou oké, dan zet ik de verwarming op 18 graden. En dan bespaar je zoveel kosten. Ja, maar dat is natuurlijk dan, niet de vraag. Heb je een vest of een dikke trui nodig. Nou, dat lijkt voor heel veel mensen verstandig deze winter. Ik denk dat het mode wordt. We zijn nu bij de herfst begonnen. Dus, dat was het, Astrid. Groeten aan je kinderen. Dankjewel, Jan. Ja. Dag. Dag. Evelien. Hey, hoi. Ja. Hi. Astrid. Hi. Ja. Misschien heb ik twee antwoorden. Ja. Over de melk en over de spinnen. Ja. Waar beginnen? Ja, wat jij wil. Oh, maakt me niet uit. Ik heb de spinnen voor me staan, dus dan doe ik de melk Heb uit je mijn de hoofd. Spinnen voor je staan? Oké, okay. Ja, doe eerst de melk. Ik heb een mailtje gestuurd. Ja. De melk, dat heb ik eens gehoord of gelezen. Wij hebben hier in de Lage Landen hongersnoden gekend. Want vroeger dronken wij hier in Nederland ook helemaal niet zoveel melk als dat toen met Joris Driepinter normaal is geworden, weet je wel. Mm-hmm. Nou, ja. En daarvoor. En als er dan honger was, dat zal ook wel door koude geweest zijn. Vroeger waren de winters hier ook veel kouder. Dan had men niet voldoende voeding. En toen is men ook melk gaan drinken. En heel veel landen die hebben lactose, wat in melk zit, suiker, melksuiker, lactose, intolerantie. En wij hebben dat daarmee, doordat we het al heel lang gebruiken, gewoon niet meer. En drinken zijn wij gewoon melk blijven drinken. Ja, en het is dus, dat krijg ik dus heel veel binnen. Het is ook de invloed van de boeren geweest, die dus heel erg veel melk produceerden. Ja. En dat het dus uiteindelijk een beetje door onze strot geduwd klinkt een beetje raar. Maar dat er op een gegeven moment ook zoveel was dat het wel werd aangeraden om het allemaal op te drinken. Ja, tuurlijk. Dat is net zoals die boterberg. Daar hoor je nu ook niks meer over. Maar 30 jaar geleden wel. En toen kreeg je al die bakboter, weet je wel. Ja. Oh ja. De, Oh, dat verhaal herinner ik me ook, ja. Maar ik kreeg ook nog een mailtje van Vera. Oh, dat is nu... Oh, waar is mijn mailtje? Nou ja, Vera, die is, moet ik een beetje uit mijn hoofd doen... want ik zie het tekstje nou even niet meer. Maar die zei dat melk ook heel veel mensen herinnert natuurlijk aan de kindertijd... en dat het dus een prettige structuur heeft voor mensen om te drinken. Ja, wat ik helemaal niet zo gek vind. Nee, dat zou ook kunnen, weet je. Maar alle zoogdieren, die hebben, nadat ze geboren worden... katten ook, die drinken ook melk bij de moeder. En die kan je ook, als ze net nog jong zijn, pap geven en melk geven. Maar dat gaat dan ook over. En daarna, als ze puber, volwassen enzovoort zijn... moet je ze geen melk meer geven, want dan krijgen ze diarree van. Dus er vindt een verandering plaats. En dat is bij ons mensen ook zo. Maar het is toch bij katten ook een ander soort melk? Ja, bij mensen dus ook. Ja, maar mensenmelk is natuurlijk ook wat anders dan koeienmelk. Ja, nee, daarom. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus mensen doen dat ook, maar bij katten zijn daar dus niet op... ze hebben zich niet ontwikkeld in die richting. Worden, als ze dus van de borst afgaan, de katten... Ja. Dan verandert daar ook iets in dat lichaam, in de spijsvertering. Oh. Dat is bij ons mensen in principe ook zo. Maar wij zijn al gewend aan die koemelk. Ja, precies. Wij hebben een evolutionaire verandering doorgemaakt... waardoor we dat kunnen vertragen, blijven vertragen. Blijkbaar. En dat is dan gestimuleerd ook door de grote hoeveelheid. Dan heb je ook natuurlijk daarna weer na de Tweede Wereldoorlog nooit meer honger. Dus dat wordt nog verder, dat is gepromoot. Nou, je ziet hier nu wat het gevolg allemaal is met de boeren. Maar ja, het is allemaal oorzaak en gevolg. Oké, en de spin? De spin, nou. De spinnen die gaan niet in winterslaap, maar in winterrust. Oh. En het verschil daartussen weet ik niet. Ja, nou ja, als je rust, dan hoef je niet per se te slapen, toch? Ja, dan doe je het gewoon. Maar, deze spin is gewoon in winterrust alvast, of in herfstrust. Dat zou kunnen, ja omdat het kouder wordt. Maar ze bevriezen in principe niet. Ze maken op een gegeven moment een soort antivries. Weet je wel, wat ze ook in die witte wijn deden af en toe vroeger. Nee, maar dat maken ze schijntje. Maar dat maken ze ja, zelf. Niet dat je me zegt hele verwarrende dingen nu. Ja. Ja. Ja, zit antivries in spinnen. Ja. Nou, dat hebben ze, dat maken ze dus ook zelf als het kouder wordt. Nou, en rond deze tijd kunnen ze ook eitjes gaan leggen, toch wel. En dat zit dan in zo'n wit kluwetje, weet je wel? Dat zit dan aan de buitenkant in je kozijn. Als je je ramen gaat lappen, dan denk je, oh ja, daar zitten ze. Ja. Nou, en die komen uit als het warm weer wordt. Ja. In het voorjaar. Oh, oké. Okay. En dan had ik nog het gedicht De Spin Sebastiaan, weet je wel. Ja, De Spin Sebastiaan van Annie M. G. Schmid. Oh, dat is zo leuk. Is dat even, want gaat hij uiteindelijk de stofzuiger in, of niet? Nee, joh. Oh, maar is dat het verhaal van Freek de Jonge? Die heeft ook een heel verhaal over een spin die de stofzuiger ingaat, volgens mij. Ja, maar dat is modern. Dit is van vroeger. Ja, het is prachtig. Ik kan het niet meer doen, want ik wil al die vragen nog beantwoorden. Maar dank je wel, Evelien. Nou, heel graag gedaan. En dank je wel voor de leuke avond. Jij ook bedankt. Doei, doei. Doeg. Ernie. Hi. Hallo. Hi. Dank je wel voor je fantastische programma. Je mooie stem. Oh. Nee, dat is toch een ding wat ik even wil zeggen. Ik heb iets over die maatkleding. Ja. Ik ben zelf ontwerper geweest. Heb Sascha de Boer mogen doen altijd. Oh. De televisiepresentatrice. Echt waar? Het punt is met, wat zeg je? Echt waar, want die zag er wel altijd echt heel erg goed uit. Dank je wel. Dat is dan weer een compliment naar mijn kant toe. Ja. Het punt is met maatpakken. Dat of het nou voor vrouwen of voor mannen is, dat wordt altijd staand aangemeten. En zodra iemand achter een desk gaat zitten, dan moet ze gewoon die knopen loslaten. En dan zitten die schouders niet zo achterlijk omhoog. Die mouw zit er ook in. Maar dat is gewoon het ding dat de maatpakken worden goed aangemeten. Alleen de mensen die het moeten dragen, die snappen niet dat als ze achter een desk zitten, gewoon ze dingen los moeten laten. Nou, dat is het. Dat is mijn verhaal. Oh, wat grappig. Ik hoor bij jou ook echt... ze moeten die knoop loslaten. Jij zit dus wel eens voor de tv dat je denkt, waarom? Denk, ja, nee, precies. En ik had, ook iemand gezien die dan de knoop vast heeft. En die zit dan aan zijn desk en die legt dan zijn schouders, ineens hun ellebogen op die desk. En die schouders die komen bijna aan zijn oren. En dan denk je echt, joh, hallo, weet je, dat ziet er gewoon echt niet uit. Maar goed, dat is ook een kwestie van doorgeven door de stylistes van deze programma's. Ja, ja. Hoe ze dat gewoon moeten doen. En of nou een broek te lang is of te kort, ja, dat maakt mij allemaal geen zak uit. Maar met name de jasjes. Nou, Sascha zag er altijd fantastisch uit. En denk, ja, oké, dus zo kan het ook. Dus en die mouwen, want ik hoor ook een hoop klachten van Ineke over de mouwen. Dat de mouwen te strak zitten. Ja, maar dat is een kwestie van ijdelheid van de presentatrices of whatever. Presentatoren, ja. Die willen dan, die denken dat ze maat 36 hebben, terwijl ze eigenlijk maat 40 hebben. Weet je wel, dus dat moet allemaal loeistrak zitten. En denk je, schat, doe het gewoon even één maat groter en dan zit het allemaal relaxter. Maar, oh ja, maar dat heb ik ook altijd met mijn schoenen, want ik heb eigenlijk maat 40,5. Maar ik wil nog heel graag maat 39 hebben. Nee, dat snap ik. Maar dit is gewoon echt super geestig. Maar goed, nogmaals, ik hou je niet te lang op. Nee, dankjewel. Nogmaals, complimenten voor je programma. Ik luister heel graag naar. Ik heb trouwens wel. Mag ik ook een vraag stellen, of niet? Nou, het mag wel, maar we hebben nog een kwartier. Dus je hebt dikke kans dat die niet meer beantwoord wordt. Maar je kunt gewoon altijd nog even in de groep gooien. Ik gooi het even in de groep. Ja. Want ik ben visueel gehandicapt. Mm-hmm. Luister heel veel naar de radio, dus ook naar jouw programma. En wat mij opvalt is dat je om de 10 seconden, of om het, nou, iets langer, de stopwoordjes hoort van en dat je dan denkt, hoe kom ik daar vanaf? Want ik kan bijna niet meer naar een programma luisteren zonder dat ik tegen gestoord word door deze stopwoorden. Ja. En hoe kom ik daar vanaf? Dat is eigenlijk mijn dingetje. Maar is jouw vraag hoe je van de ergernis afkomt? Ja, nee, of precies, hoe wij als presentatoren of geïnterviewden van die afkomen? Nou ja, misschien alle twee. Ja. Ik kan soms, ik luister met name 's nachts aan de radio en dan denk ik, joh, dan gaan we weer. En echt om de 10, 20 seconden komt dat stopwoordje. Of het nou bij NPO 1 is of welk programma ook, behalve bij jou. Want jij klets gewoon door. En dan heb je dat dus niet. Ja, we hebben het wel vaker over stopwoordjes gehad. Maar een gebruiken mensen om na te denken. En waar die ook heel vaak... Ja, want dan moet ik even nadenken hoe ik een zin formuleer. Dus dan wil je toch geluid maken, want anders wordt je het woord afgenomen. Zeker op de radio. Dus dan maak je toch even geluid. En wat heel vaak voorkomt, wat echt moet slijten als je op de radio bent. Dus vooral bij geïnterviewden natuurlijk. Die zijn niet zo vaak op de radio. Maar dat is dat mensen te snel praten. En als je te snel praat, dan heb je af en toe eventjes een moment nodig om zeg maar je hersenen op dezelfde snelheid te laten gaan als waarop je praat. En dat vul je dan in met omdat anders word je het woord ontnomen. Of ben je bang dat er een stilte valt en dat mensen denken dat je je zin niet gaat afmaken of iets dergelijks. Geweldig dit antwoord. Geweldig. Ja, dat zijn dus daar komen stopwoordjes vandaan. Maar ook heel vaak gewoon van te snel praten. Je moet het zelf maar eens. Ja, nou, je bent visueel gehandicapt. Maar als je iets voorleest en je gaat te snel, dan ga je ook sneller struikelen en zeggen dan wanneer je te rustig voorleest. Ik snap het. En ik word ook mijn systeem om nu te communiceren met de buitenwereld is via de chat en dan de WhatsApp en dan te inspreken. Oh. En dan hoor ik mezelf ook heel zeggen van en dan denk ik, wat erg dit. Ja, je moet gewoon wat langzamer, want dan kun je je zinnen rustiger formuleren. Praat het niet te snel dan? Nee, maar ik erger me ook niet aan Ik heb liever dat iemand af en toe zegt dan dat hij als een robot als zijn tekstjes achter elkaar uitspreekt. Hey, ik hou jou niet langer op. Je moet nog antwoorden geven aan andere vragen. Maar dank je wel voor dit antwoord in ieder geval. Ja, en jij bedankt voor jouw antwoord. Want ik was echt bang dat het niet meer zou komen. Ik vond het een prachtig antwoord. Dank je wel. Nou, rij je voorzichtig naar huis straks. Dank je wel, Ernie. Dag. Oké, hoi. Harry. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Net op het nippertje. Ja. ik hoorde net dat er een mevrouw is die wil weten hoeveel kubieke meter gas je nodig hebt om een kamer te verwarmen. Ja. Nou, ik heb het antwoord niet echt. Oh. Maar ik had vandaag Ik heb, dat is gisteren al. Toen zat ik het Algemeen Dagblad te lezen op internet. Ja. De online versie. En dat ging over terracotta potjes die je kan met een vaccinelichtje kan verwarmen. En dat zou dan de oplossing zijn. Dat moet je trouwens niet doen, hè? Nee, dat is helemaal niet. Oké, ik denk dat ik help even. Niet, want die dingen genereren gewoon niet genoeg warmte. Maar daar stond dus ook in het artikel. Ja. Hoeveel kubieke meter je gas hebt voor een kamer van zoveel kubieke meter. Maar ja, ik heb dat artikel niet voor me liggen, want ik lag net op bed. Je bent het weer vergeten, maar je zou het daar kunnen vinden. Wat zeg je? Je bent het vergeten, maar je zou het daar kunnen vinden. Ja, precies. Okay, ja. Maar dus als die mevrouw dat artikel in het Algemeen Dagblad kan terugvinden voor gisteren, dan staat daar het antwoord in. Ja, maar misschien heeft iemand het nog en kunnen we het nog snel, want er zijn natuurlijk nu meer mensen die het zich afvragen. Dus... Ja, natuurlijk, dat kan. Maar dat wou ik alleen maar weten. Dat het antwoord staat op in het Algemeen Dagblad. Okay. Van gisteren. Als iemand het Algemeen Dagblad van gisteren heeft, kan hij even kijken wat het antwoord op de vraag van Ans is. Dan kunnen we het misschien nog binnen 10 minuten doorgeven. Dankjewel, Harry. Volgens mij stond het antwoord alleen, dat ging alleen over kubieke meter gas en niet over kilowattuur. Maar dan heeft ze in ieder geval een deel van het antwoord. Het is iets, inderdaad. Ja. Dankjewel. Ja. Oké. Goed, dag. Ik krijg trouwens nu van Marijke nog een appje. Dus ik vind het toch wel belangrijk om even te zeggen. Die zegt, we drinken melk omdat het nog steeds wel gezond is. Het staat nog in de schijf van 5. Dat vroeg ik me dus af. Dankjewel, Marijke. Ook de huisarts vindt dat. Een paar glazen per dag melk. Dat vind ik wel heel veel. Maar het gaat dus over zuivel, denk ik. Even kijken... Door gevarieerd eten is het gezondste in normale hoeveelheden. Ja, dat weten de meeste mensen eigenlijk best wel, Marijke. Maar inderdaad, zuivel. Ik weet niet of dat nou voor melk geldt. Maar zuivel is inderdaad wel gezond. En bijna alle zuivel komt natuurlijk van melk. Dus op zich is dat ook best wel logisch. Hans? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Ja, ik had een appje ingestuurd met betrekking tot de politie in Schalkwijk. Oh, wat grappig, want dat komt helemaal uit het begin van de uitzending. En nog steeds vraag ik me een beetje af wat het nou precies behelst. Ik heb de vraag zelf ook niet gehoord. Ik weet alleen van mijn vader, die heeft het er wel eens over gehad. Dus die leeft inmiddels ook niet meer. Daar zat de nationale politieopleiding. Ja, en klopt, dat waren, om het maar even raar te zeggen, geen grappenmakers. Dat was dus eigenlijk wel op de bezetter gelieerd. Dus Horst van Tonningen, die had daar zwaar de hand in. Die familie van Tonningen, die heeft hier ook nog in de regio Schalkwijk Deventer gewoond. Ah, oké. Okay. En dat was ook wel... die deden ook goed zaken met NSB's natuurlijk. Ja, inderdaad. Maar het dorp zelf, de woonomgeving, die had er verder weinig last van. Het was nationaal georiënteerd. Dus het was heel erg... In die kazerne speelde het zich af, maar voor het dorp Schalkhaar zelf had het weinig invloed. Nee, daar had het geen idee van, nee. Okay. Nee. Ja, want de vraag kwam een beetje uit dat er een artikel in Max Magazine heeft gestaan van iemand die daar graag meer over wilde weten. Oh, zo. En... Ja, ik denk dat, ja. Ja, maar dit is ook alles wat ik ervan weet. Ik heb er niet... Yeah. Nou ja, het maakt wel weer een beetje iets duidelijk. Want het is alweer een tijdje geleden dat die vraag geweest is. Maar ik denk, nu ik erover nadenk, denk ik dat Anton die erover belde... die kon eigenlijk die meneer in Max Magazine al wel wat informatie geven. Kon dat nog niet kwijt, omdat er nog niet gereageerd was op zijn mail. Dus eigenlijk was de vraag niet echt een vraag die hier binnenkwam. Dus dan zitten we nu een vraag te beantwoorden van iemand die iets gezegd heeft in Max Magazine. Dat is misschien ook helemaal niet zo. Nee, niet helemaal nee. Ja. Maar wel fijn om nog eventjes bevestigd te horen hoe het zat. Dus dankjewel, Hans, voor je telefoontje en je appje. Goed. Goed weekend alvast. Hetzelfde. Dag. Roel hebben we dan nog. Roel. Ja. Ja, hey, goedemorgenavond. Goedemorgenavond, wat jij wil, joh. Het maakt nooit zoveel uit. Ja. Maakt jou niet uit. Nee. Ja. Melk. Ja. Daar ging het over. Ja. Melk drinken voor zoogdieren, dat stopt vanzelf. Alleen wij Westelingen hebben een genetisch defect. Wat? En we hebben een genetisch defect. En daardoor kunnen wij melk blijven drinken. Ga jij mij nou vertellen om 6:07 op zaterdagochtend dat ik een genetisch defect heb? Ja. Okay. Ja, en je bent niet de enige, maar wij Westelingen. Hè? Ja. En dat is ook eigenlijk de reden waarom we steeds vaker geconfronteerd wil worden met lactose-intolerantie. Door de mondialisering wordt genetisch materiaal weer uitgewisseld. En de mensen die eigenlijk lactose-intolerant zijn, dat zijn de gezonde zoogdieren. Dus. Ja, dus eigenlijk is lactose-intolerant zijn normaal en is dus niet lactose-intolerant zijn is eigenlijk een beetje vreemd. Ja. Ja. Oh. Ja. Ja. Ja, het klinkt gek, maar ook best wel logisch. Ja, ja. Nou, dankjewel hiervoor. Fijn om te weten. Ja, sure. Succes met je gezondheid. Hè? Ja, nou, ik zal het nodig hebben. Dankjewel. Ja. Dag. Ja, hoi. Ja, en dan is er nog Martin, oftewel Bagheera, die in de gaten heeft gehouden op alle sociale media en in de chat of er nog antwoorden voorbij kwamen die ik gemist heb in het snelle voorbijkomen. Martin, een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, je bent heel veel vrij geweest de afgelopen tijd, dus we hebben je een beetje gemist. Ja, sorry, ik moest even op de cursus voor mijn werk. Snap ik wel. Je moet natuurlijk bijleren, maar je gaat nu extra goed met ons doornemen wat je nog gezien hebt. Ja. Wat heb je nog gezien? Nou, volgens mij was die vraag van die riool ook van, joh, ze storten daar beton en het regent en hoe droogt dat dan? Ja. En het is wel mooi gezegd hoe dat die riool werd afgesloten, maar niet hoe dat beton droogde. En hoe droogt dat? Nou, de beton produceert warmte. Die chemische reactie waardoor. En dus het droogt uit zichzelf. En de regen die erop komt, dat kan geen kwaad. Oh, gelukkig. Het hart nog steeds uit. Gelukkig. Dan heb ik nog meegekregen dat Jaap Fischer eigenlijk veel te populair werd, naar zijn mening. Ja. En daarom is hij begin jaren 70 gestopt. Toen is hij eerst eens een studie gaan afmaken. Daarna heeft hij voor de VN gewerkt. En voor de VN? Ja. Wauw. En in 1976 is hij bij de EMI onder contract gekomen. En die hebben dus het uitgebracht onder Joop Fischer. In het idee van, dat herkent niemand. En dan kan hij gewoon onder een andere naam verder. Ja. Maar ja, toen had iedereen in de gaten dat het Jaap Fischer was. Ja, en toen ging het weer. Ja, en ik begreep, daar kreeg ik net een appje over, dat hij nog meegedaan heeft als een soort grap in ergens de jaren 0 of de jaren 10 aan een talentenjacht. En dat hij toen niet herkend werd. Zo'n So You Think You Can Be Famous-achtig ding op tv. Samen met die Jessica. Maar daar kreeg ik een appje over, dus dat hoeven we niet meer te checken. Maar ik weet even nou niet zo snel welke het was. Oh, dat maakt niet uit. zegt hij. Ik krijg nog een hoop opmerkingen over die reisgids. Dat je wel een beetje op moet passen met water. Want dat het ook wel behoorlijk stuk kan gaan. Dus dat je het heel voorzichtig aan moet pakken. Als je hem wil houden. En dat dynamiet afsteken in de ruimte. Dat blijft een beetje in de ruimte hangen bij mij. Nou, daar heb ik als meegekregen dat het het ontploft, maar het doet niks. Tenzij het bijvoorbeeld tegen de deur aan zit van een ruimtestation. Ja, maar dan moet je wel aan de andere kant iets hebben wat het weer tegenhoudt. Zag ik net nog voorbij komen. Maar ja, dat wordt al te technisch voor mij. Ik hoop dat het voor degene die de vraag stelde wel allemaal heel logisch is. Ik krijg nu door dat Joop Visser in 1983 mee heeft gedaan aan het VPRO-programma Het Gebaar. Ja. Dat was een programma voor Amnesty International. En sinds 2004 vormt hij inderdaad een duo met Jessica van Noord. Ja, en ik krijg hierdoor dat hij dus ergens na 2000 aan Holland Got Talent heeft meegedaan. Maar dat hij niet werd herkend en weg werd gestuurd. In 2013. Kijk, zijn we weer compleet met z'n tweeën. Dankjewel, Martin. Tot volgende week. Dag. Dit was Nachtzuster. Bedankt voor het luisteren. Ik mag naar de andere kant van de studio rennen. En dan spreek ik je zo dadelijk bij Dit is de Zaterdag op NPO Radio 1. En volgende week weer natuurlijk. Tot dan. Dag. Into the morning. Een programma van Max. NPO Radio 1. 6 uur.